son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Λοιπόν, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Υγεία. Γεια σας, κυρία Κανέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε λοιπόν, σήμερα την Παρασκευή το κανονίσαμε, ναι, που μιλούσαμε εδώ έξω που είχες έρθει για την εκπομπή, να έρθεις εδώ. Σήμερα έχουμε και δύο ώρες, είναι και καθαρή Δευτέρα και είναι και ωραίος ο καιρός. Το κίνητρο ήταν η μετεωρολογική. Η μετεωρολογική υπηρεσία, ότι θα είναι χάλι μαύρο κτλ. Οπότε το τραγούδι δεν είναι παραδοσιακό που βάλαμε, αλλά είναι πολύ κεφάντο και πολύ ωραίο. Ναι. Τον Μπέλα Τσάου με τη Μάρθα Φριτζίλα. Θα έχουμε και τραγούδια σήμερα, θα βάλουμε. Είναι. Στο κλίμα των ημερών. Παραδοσιακό. Είναι παραδοσιακό. Εξωμένης γροθιάς. Αλλά... Ιταλικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς περνάτε, πώς είχες ντυθεί χθες, μασκαράς. Ξέρεις ποιος λέγανε, όμπρο καθόλου. Γιατί. Ξέρεις ποιο λέγανε Μπέλα Τσάου στην Αθήνα. Ποιον. Στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 και τώρα το λέω αυτό έτσι οι παλιότεροι και οι παλιότερες που μ' ακούνε ξέρουν πάρα πολύ καλά τι λέω. Γιατί και εγώ από τη μάνα μου το μάθα. Και ήταν χαρακτηριστικό. Ο Τσάου Μπέλας ήταν ο τροχονόμος στην Ομόνια. Όταν είχε εκείνο το στρογγυλό. Ναι, που ήταν σε κάποιες γωνίες. Ναι. Ήταν ένας νεαρός, ο οποίος για κάποιο λόγο, όταν περνάγανε γυναίκες, ελάχιστες τότε με αυτοκίνητα. Φώναζε Τσάου Μπέλα. Φώναζε Τσάου Μπέλα. Και αυτό ήταν ο Τσάου Μπέλας, ο Τσάου Μπέλας. Και έτσι έμεινε. Είχε μείνει αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ήταν Μπέλα Τσάου όπως το τραγούδι, αλλά παρόμοιο. Και δεν ήταν Μπέλας, εν πάση περιπτώσει. Ναι, οι τροχονόμοι τότε είχαν άλλη σχέση. Και κυρίως εγώ θυμάμαι αυτά τα κουβούκλια και θυμάμαι επιχούντας στα κανάλια που το βλέπαμε και μετά που πήγαν και αφαίνανε στις γιορτές δώρα γύρω-γύρω και γίνονταν ένα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Ήταν και θέμα στην ΕΡΤ και στην ΕΝΕΔ. Ήταν άνθρωπος που ρύθμιζε τη γειτονιά. Τώρα στην Κηφισιά το έχουν αφήσει αυτό σαν έχει άγαλμα. Μείνει, ναι. Ο τροχονόμος, ο περίφημος. Ναι, σαν άγαλμα για να βαφτιστεί. Γιατί δεν ντύθηκες χθες που ντυνόντουσαν όλοι μασκαράς, κάτι να γίνει. Για να ξεχωρίσω. Γιατί είναι όλοι ντυμένοι. Μικρή ντυνόσου, ναι. Ντυνόμουν, έχω ντυθεί απίθανα πράγματα. Έχω ντυθεί νοσοκόμα. Ναι, απίθανο το νοσοκόμα. Έχω ντυθεί χανουμάκι. Χανουμάκι. Είναι η μάνα μου με το ζόρι. Πώς ήταν το χανουμάκι. Για να φαίνονται τα μάτια μου. Τίποτα με σαλβάρια και με τέτοια. Τι φαίνεται. Δηλαδή προώθηση. Όχι χανουμάκι χοροσκυλιά, όχι καλε, τέτοιο. Ναι, καλε προώθηση. Του, όχι, χανουμάκι έτσι. Εντελώς. Προώθηση του σύριαλ του Τούρκικου 40 χρόνια πίσω. Πριν. Όχι 40, παιδιά 50. Γιατί αυτά γινόντουσαν στα 8 και στα 9 και εγώ γίνομαι 58. Οπότε είναι μισό αιώνα πίσω. Τώρα μιλά και είναι έτσι. Ναι, αναδύει, ναι, έτσι, είναι ότι... μια φρεσκαδούρα το πράγμα. Όχι, γιατί. Άμα, είναι είναι, άμα η διήγηση είναι ωραία και η ανάμνηση και η εικόνα καλή, είναι φρέσκο. Γιατί. Ναι, να σου πω κάτι. Όχι, είναι φρέσκο ότι ο μισθό γίνεται σε 3 μέρες 300 ευρώ. Αυτό είναι το μοντέρνο, ναι, και το φρέσκο. Πες, δεν κατάλαβα. Πες το ψέμα, δεν ξέρω. 300 ήταν τότε που την όσουν εσύ χανουμάκι. Με τι αναλογίε. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει. Όχι, τόσα ήταν. Αν κάνει όλε τι αναλογίε, μόνο που εκεί ανέβαινε, είχε μια τάση ανωδική, εδώ έχει μια τάση καθοδική. Ξέρεις, η δική μου γενιά, άνθρωποι που είμαστε στα σοβαρά πάνω από τα 50 και πλησιάζουμε τα 60, θυμόμαστε το νόμισμα πάρα πολλέ φορέ στην Ελλάδα. Εγώ πρόλαβα στα 4, στα 5, χάρτινη δραχμή. Χάρτινη. Βέβαια. Ήμουν στο τέλο τη αλλαγή. Χάρτινη δραχμή. Εγώ δεκάρε θυμάμαι τι κοκκινοποίησα το 10 ευρώ τώρα, ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί υπήρχαν και δεκάρε. Και η χάρτινη δραχμή ήταν σαν να έχεις πολλά λεφτά όταν είσαι μωρό, παιδί μου. Παιδί, τώρα μάζευες δεκάρα τη δεκάρα, πλάκα μου κάνει. Ναι. Η σοκολάτα, αυτή που λέμε ίον, αυτές που τώρα διαφημίζουν, η σοκολάτα έκανε μισή δραχμή. Μισή δραχμή. 5 δεκάρες. Τότε. 5 δεκάρες, ναι. Η μάσκα και τα τέτοια, τα υπέροχα αυτά αναγνώσματα, είχαν λιγότερο από 1 δραχμή. Ο μικρός ήρωας και τέτοια. Ναι. Τα περιοδικάκια. Αυτή τη στιγμή έχει 1,80 ευρώ μια καλή τσίχλα υγιεινή, βιολογική, χωρίς ζάχαρη. Ναι. Έχει χαθεί το μέτρο, δεν, είναι, δεν το συζητάμε. Κοίταξε να δεις. Έχει χαθεί. Όπως δεν πολλά... την καταλαβαίνω την πρόοδο εγώ καθόλου. Υποτίθεται ότι σήμερα δεν μαγειρεύεις, τρως κρύα πράγματα, βγαίνεις έξω. Από το πρωί μου έχουν γυρίσει τα άντερα. Αν δω λίγα ακόμα θράψα, αλλά θα πεθάνω. Είμαι 58 χρόνια, 36, δημοσιογράφος 37 και τις τρεις τελευταίες μέρες βλέπεις μόνο πάγκους με θράψαλα, με γλιστερές, καλαμάρια, με καλαμάρια, καλαμαροχτάποδα, αστακούς, μετά, γαρίδες. Και μετά ρε συμπήκε... Οι γαρίδες. Γαρίδες και καραβίδες αυτά. Αστακομακαρονά. Και μετά μπήκε σύμπασα η ανθρωπότης της μαγειρικής και φτιάχνει συνταγές της αυθονίας. Τι καθαρίζεις δηλαδή... Προσπαθώ και να καταλάβω μόνο, την καθαρά Δευτέρα. Και το μείγμα, έβλεπα τον Λαζάρου, ένας από τους τρεις που ήταν οι μάγειρες τότε στο MasterChef, είχε κάνει καλαμάρι γεμιστό με κιμά και με σάλτσα σοκολάτας. Και το έδειξε και ήταν σπεσιαλιτέ. Και ήταν σπεσιαλιτέ όλο αυτό. Να χαρίσει. Έχει χαθεί το μέτρο. Έχει χαθεί. Τέλειο, εγώ είδα πίτσα. Χρόνια τώρα εγώ είδα πίτσα με διάφορα σαλάμια και τέτοια, ανανά και μία ένα τάτσο από σοκολάτα. Δεν αντέχω. Δηλαδή πα και στο τελευταίο εστιατόριο και σου ομολάνε γύρω-γύρω από το πιάτο. Αυτό το design στο φαγητό. Design στο φαγητό, αν είναι δυνατόν. Το μπιφτέκι θέλει δίπλα design, να ταιριάζει κάτι χρωματικά. Εγώ το χειρότερο που έχω δει είναι μακαρονάδα κανονική και δίπλα γύρω-γύρω στο πιάτο αμολυμένο πιχτό βινέ. Πώς το λένε, Βινεγκρέτ. Βινεγκρέτ, αλλά μπαλσάμικο. Ναι, ναι, ναι. Πιχτό, σαν σιρόπι. Εγώ έχω δει το καλύτερο. Σε πολύ ονομαστό. Δεν θέλω να πω τώρα. Υφή. Είχε το πιάτο ένα ψάρι και δίπλα είχε υφές. Δεν θυμάμαι τώρα. Ξέρεις τι ήταν η υφή. Πώς είναι η σαπουνάδα. Ένα τέτοιο πράγμα. Κόκκινο, δίπλα ένα βουναλάκι πράσινο, σαπουνάδα φαντάσου, το οποίο βούταγε εκεί μέσα, αλλά διαλύονταν. Αέρα, αφρός ήταν. Και αυτό στήχιζε βέβαια το πιάτο, δεν το συζητάμε. Υφή. Υφή, ήταν με υφές τάδε, ήταν τάδε ψάρι με υφές από τάδε, δεν θυμάμαι. Είναι η μοίρα της σύνταξης και η μοίρα τι άρρωστο πρέπει να είναι. Υφή, υφή, λίγο ναι. Από μισθό. Υφές. Στον πληθυντικό είναι πιο ωραίο. Υφές δώρου Πάσχα. Υφές δώρου Πάσχα. Και υφές λαγάνα, στα φάντα σήμερα. Για να περάσει η μέρα να κυλήσει έτσι πιο. Ποια λαγάνα, καλά, έχει κανονική λαγάνα. Αυτή πήρε έφερα εγώ εδώ, έχει κανονική, ξέρω εγώ. Τρία ευρώ την πήρα. Έχει λαγάνα. Α, έχει, έφερα. Με κρεμμύδι, έφερα και τέτοια. Γιατί είμαστε. Να σου πω, είστε πολύ συντηρητικοί στο κουκουέ. Θα δοκιμάζουμε τα πάντα του καπιταλισμού, τα προϊόντα. Αύριο γινόμαστε εξουσία. Δεν θα κάνουμε λαγάνα με λιαστή. Παραδοσιακό για δεν είναι. Για να φέρνει σε κόκκινο δηλαδή. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Γιατί δεν θα τρώμε τέτοια, μόνο την παραδοσιακή. Θα μας γυρίσετε μου πίσω. Μου κόψες ΣΥΡΙΖΑ την όρεξη. Θα μας γυρίσετε πίσω. Mm. Μ' αρέσει που λένε μερικοί θα έρθει το κουκουέ, μας γυρίσετε πίσω. Είναι μπροστά τώρα. Ξαναλέω, ο μισθός μεθαύριο γίνεται 400 ευρώ. Είναι μπροστά, αυτό είναι πρόοδος. Με συγχωρείς. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έχουμε βάλει ένα επίθετο στη μοναδική γυναίκα που είχε δίκιο. Την Κασάνδρα. Πώς τη λέμε. Κακιά Κασάνδρα. Α, ναι, κακιά. Δεν λέει κανένα ποτέ η Κασάνδρα. Λέει η κακιά Κασάνδρα. Η κακιά Κασάνδρα. Η κακιά Κασάνδρα. Αυτό το πράγμα δεν αντέχεται. Τι πίσω καλέ. Το 93 τα έλεγε για τους πυλώνες. Πάλι ναι, καλά ναι. Που κάποιος προχθές το ριζοσπάστη του κόψε και πήρε κάτι παλιά κείμενα του ριζοσπάστη το 2000, το 2001, το 2002. Νομίζω ότι είναι χθεσινά. Κοίτα, ναι. Νομίζω ότι είναι χθεσινά. Λέει, λοιπόν, θα έρθει αυτό. Αυτό που έρχεται όμως τώρα, ας είναι καθαρό Δευτέρα. Αφού δεν σηκώσαν αετό, ας σηκώσουν τουλάχιστον το μυαλό τους οι άνθρωποι. Εγώ έχω μια πληροφορία. Θα μολύσουμε μυαλό σήμερα. Μπράβο, εγώ θα στην πω, θα σκάσω. Έρχεται το Monty 2. Monty 2. Monty 2. Πώς το γράφουμε αυτό. Monty. M-O-N-T-I. Monty 2. Ο πρωθυπουργός. Είναι ο πρωθυπουργός της Ιταλίας. Προς τιμήν του. Ο φίλος της Ιταλίας, ο Μόντι, που λέει και καλά λόγια για την Ελλάδα και μιλάει με τη Μέρκελ για την Ελλάδα. Δεν ακούς πώς τον παρουσιάζουν. Και ότι είναι παράδειγμα για τον Παπαδήμο, ο Μόντι. Όχι μόνο. Έχει και ένα υπουργικό συμβούλιο που είναι το ακριβότερο στον κόσμο. Δηλαδή ο καθένας από αυτούς είναι πολυεκατομμυριούχος. Και κλαίνε άμα χρειαστεί. Όπως η κυρία τότε. Ναι, έχουν και συναισθήματα, δεν είναι άδειοι. Όχι, είναι εκατομμυριούχοι που πεθαίνουν σε ρόλους. Δεν πεθαίνουν σε φουτσουβάκια. Είναι επαγγελματίες. Πώς είναι το Hollywood. Ναι. Εμείς έχουμε εδώ υπουργό που έχει κλάψει. Δημόσια. Έχουμε. Ποιος έχει κλάψει. Από τα γέλια μπορεί, από συναισθηματισμούς δεν νομίζω. Κάτσε, πρέπει να θυμηθώ. Τον Μπάγκαλο θυμάμαι μια και φορά. Και μπράβο, και εγώ τον Μπάγκαλο θυμάμαι. Έκλαιγε ο Μπάγκαλος γιατί είχε δει μπροστά του έναν δύσμυρο και έκλαιγε ο Μπάγκαλος. Σιγά μην έκλαιγε ο Μπάγκαλος. Να τον φάει θα ήθελε και από τη λύπη. Καμιά πιατέλα με καραβίδες θα δει μπροστά του. Ο μόνος λόγος να δακρύσει ο Μπάγκαλος είναι από όταν δει μπροστά του ένα αρνί. Ζωντανό. Όχι, έχω την εντύπωση ότι ο Μπάγκαλος κλαίει κάθε φορά που περνάει μπροστά από κατάστημα που γράφει Γερμανός. Γιατί? Κλαίει. Γιατί? Γιατί είναι αυτός που τους έβρισε πρώτους, αλλά κανένας δεν τους δίνει τα έντυπα. Δεν βγήκαν αυτά τα χαρτιά τελικά. Από θέμα σε θέμα πάμε. Θα πάμε στο Μόντι. Δεν υπάρχουν. Δεν βγήκαν αυτές οι λοιπόν, αποδείξεις. Ο Μόντι 2, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό και μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Θέλουν, δεν θέλουν, με το ζόρι. έρχεται απαγόρευση των διαδηλώσεων. Μπορεί αυτό να γίνει στην Ελλάδα με 10 νόμους και 10 διατάξεις και οδηγίες Ευρώπης? Υπάρχει πιθανότητα αυτό να περάσει στην Ελλάδα? Εξαρτάται. Αναπεράσει. Να περάσει στην Ισπανία. Ακόμη που κάνουν κατά χιλιάδες μαζεύονται οι Ισπανοί. Και οι Πορτογάλοι. Και οι Ιταλοί ακόμα. Ναι, τώρα πάντως κουβαλάνε και στρατεύματα εδώ, έτσι. Το ξέρεις, έχουν έρθει. Γενικώς ότι έρχονται από εφοριακούς, από στρατεύματα, από αστυνομικούς λέγεται. Εφοριακοί έρχονται. 160. Να δω το θείο μου το Μιχάλη. Να δω το θείο μου το Μιχάλη. 75-78 να τσακώνεται με Γερμανό στην εφορία. Πεθαίνω. Πεθαίνω στην ουρά. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Να μπει ο Γερμανό σε κάποια εφορία που να έχει σχέση με κόσμο. Γιατί αυτοί θα κλειστούν σε κανένα κτίριο και θα δίνουν από εκεί οδηγίες. Δεν ξέρω να σου πω. Κομμαντατούρ. Θα γίνουν οι εφορίες, θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Ξέρω ότι πάντως ο Πάγκαλος να θυμάσαι ότι είναι αυτό που είχε πει τους Γερμανούς γίγαντες με πόδια νάνου, κάπως έτσι. Με μυαλό νάνου. Είχε γίνει μεγάλο επεισόδιο. Μετά ζήτησε συγγνώμη και σήμερα που τους βρίζουν όλοι, κανένας δεν λέει δόξα το Παγκάλο. Γι' αυτό εννοώ. Περνάει και του θυμίζει η λέξη. Ναι, κάτι. Ναι. Δει τι σχέση ναι, με το. Και βγαίνει ο φυσικός του αντικομουνισμός. Κατάλαβες. Δεν είναι τέτοιος. Γιατί? Είναι αντικομουνιστής ο Παγκάλος. Όπως όλοι πρώην. Παρεπιπτόντως, διάβαζα την ιστορία του παππού του πρόσφατα. Ο οποίος και έδωσε σύλλογο. Δεν έχει σχέση βέβαια ο εγγονός με τον παππού σε καμία περίπτωση, αλλά έτσι για λόγους. Και εδώ σύλλογος ήταν, είχε καταδικαστεί, είχε ανάμειξη τα τάγματα ασφαλείας και ένα σκάνδαλο στην Ελευσίνα είχε δώσει ένα καζίνο σε κάποιον άλλον αντί του άλλου που πλειοδότησε. Είχε περάσει από διάφορα, έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία του, πέρα από τα κινήματα και. Αλλά έχει και αυτές τις δύο πτυχές που μου άρεσαν πάρα πολύ. Ξαναλέω, δεν έχει σχέση, δεν θα κρίνουμε τον εγγονό από τον παππού. Δεν υπάρχει συλλογική. Αλλά και για ιστορικούς λόγους έχει μια αξία όλο αυτό. Μα τώρα μπορεί να συγκρίνει τον Γεωργάκη με τον Ανδρέα. Τον Γεωργάκη με τον Ανδρέα. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Ναι, αλλά πάντως, να σου πω την αλήθεια. Και αυτό δεν κάνει τη σύγκριση. Καλά, δεν συγκρίνεται, αλλά μου είναι στην ίδια κατηγορία και ο παππούς. Αυτή η οικογένεια. Βρε, φύγε μουσική για την πίτα μας σε απαγορευμένα παιδεία. Πολιτική. Η μουσική είναι από τη Θράκη. Αυτό που ακολουθεί. Να ακούμε και λίγο από περιοχές της. Και βέβαια, Χρόνης Αηδονίδης, από τις καλύτερες φωνές που έχουμε στην Ελλάδα. Τράνος μωρός θα γεννεί, δώστα λιάνο χορταρούδια, τι τράνος μωρός θα γεννεί. Τι τράνος κι αμάν αμάν, τι τράνος μωρός θα γεννεί. Τράνος χορός θα γεννεί, σαν γαϊτάνι θα παγαίνει. Τι τράνος χορός θα γεννεί, σαν γαϊτάνι θα παγαίνει. Πέντι παιδιά μαμάμαν, πέντι παιδική σπιτούσαν. Πέντε παιδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Πέντε παιδικοί σπιτούσαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον κακιάμαν άμαν, μες στον καμπόνο γυρνούσαν. Μες στον καμπόνο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Μες στον καμπόνο γυρνούσαν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. Γιατί μας κι αμάν αμάν, γιατί μας τα δυο ρωτούσαν. γιατί μας τα δυο ρωτούσαν πού θα μας αραβωνιάσουν. Γιατί μας τα δυο ρωτούσαν πού θα μας αραβωνιάσουν. Εδώ σήμα Ελληνοφρένειας, καθάρι Δευτέρα σήμερα, δεν είμαστε μόνοι μας. Καταρχήν είμαστε και ναι. Δύο ώρες, είναι κοιλιά να κανέλη, το έχετε καταλάβει. Είναι και κοινό. Κοινό έχει, λοιπόν, να θα τα πούμε τώρα. Αν θέλετε να στείλετε με SMS, γράφετε real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας το 54% έμενα μέσα σε ένα μήνυμα. Γιατί πάθαμε και εσύ και εγώ καθαροδευτεριάτικη μαλάκινση. Ναι. Δεν θυμηθήκαμε υπουργό που κλαίει. Ναι. Έχουμε πρωθυπουργό που έχει κλάψει. Έχει κλάψει ο Γεωργάκης. Να είναι καλά ο Νίκος που το στέλνει στον Πειραιά. Στον Πειραιά κάτω. Την ώρα που βγαίνανε οι κριτικοί από κάτω. Είδαμε το δάκρυ του Γιώργου. Το δάκρυ έπαιξε του ρόλο στο λαό, γιατί το εκτίμησε ο λαός. Του έδωσε ένα 43% άνετα. 160 ευρώ. Αυτός ο λαός τόσα λίγα θέλει για να ψηφίζει και να εμπιστευτεί, να κουμπίσει πάνω του τη ζωή του ένα δάκρυ του Γιώργου. Δηλαδή ο Σαμαράς τι πρέπει να κάνει τώρα για να εμπιστευτούμε και το Σαμαρά. Κάτι σαν σε χαρακίρι το κόβω. Ο Σαμαράς. Ναι, κάτι στην κοιλιά του ή σε αλουνού δίπλα. Έμα χθες το μεσημέρι βγήκε στις 4 η ώρα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, με σπορ ντύσιμο, στη Λεωφόρο Συγκρού. Έχουν μαζευτεί όλα τα κόμματα εκεί, ε. Η Ντόρα και ο Σαμαράς, όχι άλλοι. Ναι. Σε παράλληλο δρόμο είναι ο Καρατζαφέρης. Σε παράλληλο δρόμο είναι ο Καρατζαφέρης. Και σε παράλληλο σύμπαν το Πασόκ, δεν έχει άλλους. Εγώ έμενα στην περιοχή στα νιάτα μου. Ναι. Ναι, γεννήθηκα στο Κουκάκι, είναι λήφθην στα 5. Εντάξει, ξέρω. Δε. Τι και εσύ, Αντάρτισα? Όχι, όχι, στα 5. Σαν τον Κάρολο Παπούλια. Όχι, καλέ. Είχα τη μανία να πετάω πράγματα. Γεννήθηκα σαν ένα πρισταριό, εγώ μεγάλο. Δεν τα λέω αυτά τώρα για πλάκα. Ναι. Τα λέω για εικόνες. Εκείνες εποχές που ήταν. Ματαράγκα από πάνω. Στου Ματαράγκα από πάνω. Ρετυρέ ήταν. Το πλισταριό ή το σπίτι. Το ρετυρέ. Το πλισταριό ήταν το ρετυρέ. Το πάνω που κατέληγε εκεί που πλένανε. Ενάμιση δωμάτιο ήταν. Εντάξει. Τι να σου κάνω τώρα, φτωχοδηγηγόρο ο Κανέλης, τι νομίζει ότι θα μπορούσε να κάνει. Λοιπόν, μαζί με τον ξαδερφό μου είχαμε τη μανία. Δεν είχε παράθυρα τότε να εμφανίζονται οι δικηγόροι. Τέσσερα εγώ βέβαια απολύτως έτσι. Και να παίρνουν τις δουλειές από τα παράθυρα. Ναι. Ναι, και να κάνουν τις δουλειές με τα παράθυρα. Και να κάνουν τις δουλειές με τα αυτό παράθυρα. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχαμε τη μανία να πετάμε πράγματα κάτω. Και όπως είμαστε μικρά και δεν βλέπουμε, παίρναμε κάτι ξύλα που ήταν. Δύο μπαμ, έτσι. Και ποιος τα έτρωγε. Τραυματίσαμε τρεις, σταματήσαμε ένα τρόλεϊ. Ήρθε τότε, γιατί μιλάμε τώρα για το 1900, εγώ γεννήθηκα το 54. Αυτά που σου λέω τώρα είναι το 59. Και το 59 πλακώνει η ασφάλεια δύο ασφαλίτες να ψάξουν να βρουν τους δύο τρομοκράτες της εποχής. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω πάθει ψηφοφοβία, διότι μας πήραν και μας κρεμάσαν έξω από την. Για τη μωρία, για δύο μωρά. Όχι, για να μας δει ο κόσμος από κάτω. Έχει μαζευτεί κόσμος, παιδί μου. Θέλανε να ανεβούν πάνω να σκοτώσουν τους χούλιγκανς. Μου κάνεις πλάκα. Πάω ακόμα καμιά φορά, είναι ένας μανάβης έχει απομείνει εκεί και άμα με δει, με θυμάται. Ακόμα από τότε. Γιατί από τις σπάνιες φορές που λέω αυτή την ιστορία. Σε εκείνη λοιπόν την περιοχή είχε Φοίνικες, μανάρι μου. Το Κουκάκι και η Λεωφόρο Συγκρού είχε Φοίνικες. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπιτάκι, νοικιασμένο μετά, που είχε δύο Φοίνικες πίσω από το τριχιά. Ποια ανάπτυξη τις έκοψε, τους έκοψε τους Φοίνικες. Ζισκαρδέστα. Ο Καραμάλης τότε για να περάσει. Ζισκαρδέστα. Για να έρθει, βάλανε άλλα πράγματα. Λεύκες. Η Λεύκα, ξέρεις, τι νερό θέλει, πουλί μου. Μόνο αυτό. Τι βγάζει την άνοιξη, τι φθίνει. Δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή. Πόσο εύκολα ξεριζώνεται με τον αέρα, γιατί είναι ρηχή ρίζα. Ό,τι πρέπει. Όλοι οι Δήμοι της Αθήνας γέμισαν με Λεύκες. Σου θύμισα την Κυπουρική τώρα. Έγινα και εγώ εκπομπή Κυπουρική εδώ. Μαγειρική ήμασταν πριν. Μαγειρική. Κυπουρική είμαστε τώρα. Είμαστε μέσα στο πνεύμα. Των ημερών. Όλοι μαγειρεύουν από την τηλεόραση και κυπουρεύουν από την τηλεόραση. Και τα παιδιά. Έχουμε και πολλά μηνύματα, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσουμε από όλα αυτά. Συγχαρητήρια, εντάξει. Καλημέρα, ο Έλληνας είναι ραγιάς και χρηματόδουλος και καλοπερασάκιας. Όχι ρε, είναι και ωραίος, είναι και ανδρούτσος, είναι και κολοκοτρώνης και έχει και αίσθηση του χιούμορ και είναι και όξο καρδιά και μπορεί και να βγει έξω με το τίποτα και να κάνει παρέα και να μοιάζει με γλέντι και να το βλέπουν οι Γερμαναράδες και να σκάνε και οι Αμερικάνοι και να σκάνε και οι Εγγλέζοι και να σκάνε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Μην γενικεύετε. Η γενίκευση είναι αρχή φασισμού. Και δυστυχώς οι τάσεις γίνονται ρεύματα. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Παίχτηκε μια ταινία καταπληκτική στην Ελλάδα, δεν άντεξε ούτε 2 εβδομάδες. Ποια? Ούτε 2 εβδομάδες. Εγώ την είδα και είναι υπηρέτριες. Ναι, αυτή η Αμερικάνικη. Λοιπόν, ούτε 2 εβδομάδες. Και έχασε και το Όσκαρ. Από την κατά τα άλλα άριστη Μέρι Σλιπ χτες. Ενώ η ίδια έλεγε ότι έπρεπε να το πάρει η μαύρη που κάνει την υπηρέτρια. Και δεν την πλασάρισαν την ταινία ούτε οι συνάδελφοι μας δημοσιογράφοι, γιατί είναι ιστορία πραγματική, βασισμένη πάνω σε μια πιτσιρίκα δημοσιογράφου, η οποία αποφασίζει να το γράψει αυτό το πράγμα για την καταπίεση των υπηρετριών στον Αμερικάνικο Νότο. Αλήθεια στο λέω, αυτή η αντίληψη που έχει γενικευτεί εδώ μέσα, για το ότι είναι σκούρο, ότι είναι έτσι, ότι αυτό είναι για πέταμα και κινδυνεύουμε και αυτό και θα μας φάνε και θα μας ληστέψουν κτλ. Δεν πέρασε η ταινία και χάθηκε μια πάρα πολύ ωραία ταινία, όπως έχει συμβεί και με τον Κάθακα. Θα μπει στα βίντεο κλαμπ μετά. Μπορεί να την πάρουν να την δουν σπίτι. Να βγει να την πάρουν να τη δουν, γιατί είναι εξαιρετική ταινία. Δεν την πλασάρισαν ούτε οι Αμερικάνοι, έτσι. Εντάξει, οι Αμερικάνοι είχαν και του Στροσκάν, είχαν προβλήματα. Ναι. Να σου πω, καλά τα αριστερά που λέτε, λέει. Αλλά δεν αποτέλεσμα έχει δεν βλέπουμε. Δεν λαγάνες, μωρέ. Όχι, όχι. Χρόνια ψηφίζω Κουκουέ, αλλά βρε παιδιά, αυτή τη στασιμότητα την απεχθάναμε. Κάντε επιτέλους κάτι με αποτέλεσμα. Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη. Ρε παιδιά, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το Κουκουέ είναι λιγάκι σαν την Αφροδίτη της Μήλου. Ή γενικά, δηλαδή, σαν την, αυτή ο Πάρης που πρέπει να δώσει σε κάποιον το. Δηλαδή, στη θέση του Πάρη, ποιον θα βάλετε. Τι κάνει, δηλαδή, τι θέλετε, δηλαδή, να κουνάει τον κόλο το Κουκουέ για να σας κάνει περισσότερους. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω ώρες. Δίκιο έχει να μην το ψηφίσουμε. Είναι στάσιμο. Μην είναι στάσιμο πράγμα το δίκιο. Ναι. Στο πεζοδρόμιο είναι στάσιμο. Γιατί, επειδή ξέρω εγώ, δεν πήραμε 10 λοστάρια να κάνουμε. Προφανώς θέλουν και άλλα οι άνθρωποι. Θέλουν περισσότερο. Έχουν απέτηση από το συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, πόσο κινητικός ήταν ο Τσοχατζόπουλος που ψηφιζόταν τόσα χρόνια. Πόσο κινητικός ήταν ο Γιωργάκης όταν είπε υπάρχουν λεφτά. Πού ήταν η κινητικότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κινητικότητα πού είναι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Να μου την πούνε πού τη βλέπω. Ναι, μήπως έχουν μάθει σε αυτά και τους φαίνεται στάσιμο το άλλο ή δεν θέλουν να ακούνε τέτοια. Το Πασόκ, όταν το ψήφισε, δεν σου λέγει έλα εδώ να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, τρόπο δράσης, να κάνουμε άλλη κοινωνία. Έλα εδώ να βολευτούμε. Εσύ τους ζητάς πολλά πράγματα. Ότι τους ζητάτε πολλά, τους ζητάτε είναι η αλήθεια. Να αλλάξει από το πώς σκέφτεται, από το πώς δρά, τι πρέπει να κάνει, τι να διώξει από το μυαλό του, τι να βάλει στο μυαλό του. Πολύ δύσκολα είναι όλα αυτά. Ωραία, αλλά πολύ δύσκολα. Ναι, ξέρεις τίποτα που να είναι εύκολο. Όχι. Δηλαδή στις αναβάσεις είναι εύκολα όχι, τα πράγματα. Όχι. Η ζωή από μόνη της είναι χαστουκιάρα. Είναι χαστουκιάρα. Γεννιέσαι και μπαίνεις σε ένα μέγαρο χαστουκιών. Σε πλακώνουν τα χαστούκια ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα παραπέρα. Δεν είδα κανένα να πεθαίνει επειδή τρώει χαστούκια. Αντιθέτως, θα σου το πω. Για να φτιάξεις διαμάντι, πρέπει να πετάξεις το μισό και να το ναι. κόψεις. Και για να γυαλίσεις κάτι πρέπει να το τρίψεις πάρα πολύ και καμιά φορά πονάει. Τίποτα που δεν είναι σαν υφή. Υφή, αρακά ήταν τελικά. Ναι. Μάθαμε, ήταν υφή αρακά. Ναι, σαν υφή από αρακά. Ξέρω, η μόνη υφή τέτοιου τύπου που θυμάμαι από τα χρόνια, γιατί είναι μέρες για αναμνησιολογία, ήταν τα μαλλιά Ταγγέλου. Ναι, έτσι ήταν και το άλλο που σου λέω, αλλά σε πράσινο. Τα μαλλιά τα γέλου. Το ήταν... μαλλί της γριάς, αυτό. Α, ναι, αυτό. Μαλλιά γέλου είναι αυτό που κάνουν τη σούπα, ναι. Πώς το λένε τα αυτό. Τα μαλλιά τα γέλου. Σαν το μαλλί της αυτό γριάς. Αυτό είναι η φύ και το μαλλί της γριάς. Η φύ γριάς θα λέγεται αυτό πια, δεν θα λέγεται η μαλλί της γριάς. Όχι. Η φύ γριάς. Σε παρακαλώ πολύ. Euro υφή. Euro υφή. Είναι Euro υφή, Euro λαγνία, Euro sex. Είναι όλα Euro, ναι. Euro food, Euro money. Υπάρχει όμως και Euro death. Διότι αν με παρόταγες θέλω να καρυδώσω μία σειρά από συναδέλφους. Να το κάνεις με παρουσία της κάμερας αν είναι και μικρόφωνο. Ναι, που ανακάλυψαν. Είμαι ευχαρίστως. Που ανακάλυψαν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα καθόλου. Νομίζω κανείς. Ανακάλυψαν ξαφνικά τα συμβόλαια θανάτου τώρα, αυτές τις μέρες. Εδώ είναι 10 χρόνια περίπου. Παίζονται. Είναι το πέρασμα αυτό στο να στοιχηματίσουμε στο πώς θα ζήσει ο άλλος που αγοράζουν τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Είναι το πέρασμα στην ευελφάλεια. Ναι, ναι, αυτή η ωραία λέξη. Και απορώ, δηλαδή, όλοι αυτοί που θυμώνουν με μια σειρά από πράγματα δεξιά-αριστερά, κεντρώα πάνω-κάτω. Δεν ξέρω. Κάτσε να βάλουμε διαφημίσεις. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θα κάνουμε αναφορά. Ο Αποστόλης έχει γίνει αητός σήμερα και πετάει. Δεν πετάει ο ίδιος αητό. Κάποιος τον έχει δέσει και τον πετάει πάνω ψηλά, παρά τη βροχή και κοντά στα ηλεκτροφόρα καλώδια. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έχω κρυφό καημό στα στήθια. Ρίχτα σκηνή, η Ματούλα αυτή που τραγουδάει, η Ματούλα Ζαμάνη, ναι, με ναι, τη Φριτζίλα και τα λοιπά. Μια ωραία νέα καλλιτέχνης και έχει αναδείξει αυτό το παλιό τραγούδι. Το έχει φέρει από τις παλιές δεκαετίες στα τωρινά. Δεν πειράζει. Σε θέλουν πρωθυπουργό κάποιοι εδώ που βλέπω. Α, να γίνεις. Να κλαις κι εσύ. Δεν γίνεται κάποιος πρωθυπουργός όπως γίνεται τροχονόμος. Ούτε τροχονόμος μπορεί να γίνει τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Κάποιος να αποφασίσει. Και δεν είναι το πρωθυπουργείο και δεν είναι το αξίωμα που κάνει τον άνθρωπο. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τα αξιώματα. Και τα αξιώματα, αν δεν βασίζονται σε κάποιες ιδέες, δεν έχει και νόημα. Να σας πω μια αλήθεια. Μας πλακώσατε στα πολιτικά μηνύματα. Είναι ο κόσμος κλεισμένος μέσα και σκέφτεται με ποια έννοια. Δεν είναι. Όλα είναι πολιτικά. Και το κατούριμα πολιτική πράξη είναι. Είναι ναι, άλλο πράγμα να κατουράσει το σπίτι σου και ένα άλλο πράγμα να κατουράσει το δρόμο και άλλο πράγμα να κατουράσει τάφο. Και έχουν κολλήσει πολύ με τα πρόσωπα. Νομίζουν ότι ένα πρόσωπο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ένα πρόσωπο δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μία μεγάλη ήττα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ένα μεγάλο σοκ μπορεί να αλλάξει ένα τα μεγάλο πάντα. Σοκ μπορεί να αλλάξει μια τα πάντα. Μια μικρή επανάσταση μπορεί να αλλάξει αρκετά. Μία ρηξικέλευτη ιδέα μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά τα πρόσωπα υπόκεινται και στη φθορά του χρόνου, τη φυσική. Αξίζουν μόνο όταν μετατραπούν μετά σε ιδέες και αυτά. Ο μόνος φρέσκος που έχει μετατραπεί σε ιδέα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, εγώ πιστεύω. Το μόνο πρόσωπο φρέσκο που έχει μετατραπεί σε ιδέα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ισχύει, δεν είναι. Μου το αντικρούσει κάποιος. Είναι ιδέα ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είναι ένα φθαρμένο πολιτικό πρόσωπο. Εμένα πιστεύω. Εμένα μου θύμισες τώρα κατεψυγμένα ψάρια Ευρυδίκη. Αυτά έβλεπα όταν ήμουν 7-8 χρόνια. Ευρυδίκη. Ναι, Ευρυδίκη. Είναι ο Γιώργος κατεψυγμένο ψάρι. Ο Γιώργος, το μυαλό του μόνο, διανοητής, σύγχρονος διανοητής. Πες μάλλον έναν, αυτού του μεγέθους, που έκανε τον πλανήτη έτσι, έτσι τον πλανήτη όμως. Ο Γιώργος έκανε τον πλανήτη έτσι. Ναι, ο Γιώργος έκανε, ποιος τον έκανε τον πλανήτη έτσι. Εσύ δεν πιστεύεις δηλαδή ότι ο Γιώργος είναι ένα πιονάκι στον κόσμο? Γιώργος, εγώ νομίζω ο Γιώργος καθορίζει τα πάντα. Ποιον είναι η Μέρκελ του Γιώργου, ο Ομπάμα. Και τους έχει τελικά στο τσεπάκι τους. Τους έχει, ναι. Με τις κινήσεις που κάνει ο Γιώργος, τους έχει όλους στο τσεπάκι του. Πάντως δεν μπορείς να πεις, είχε μια αισθητική έτσι. Ποιος? Ο Γιώργος. Όταν έκανε τη μεγάλη αναγγελία, διάλεξε για φόντο το Καστελόριζο. Αυτά είναι φοβερό. Αυτός που είχε την ιδέα πρέπει να είναι πολύ. Έτσι. Και γκριζάρισε μια ολόκληρη Μεσόγειο, είναι αριστούργημα έτσι. Τα πάντα. Έμαθες για το γυμναστή του Γιώργου? Όχι. Έχει γυμναστεί ο Γιώργος προσωπικό. Το βγάλανε και τα site και ο Ενικός κτλ. Και πληρώνεται από το Πασόκ 2.500 το μήνα, ενώ υπάρχουν απλήρωτοι εργαζόμενοι στο Πασόκ. Γιώργος Παπανδρέου, τώρα μου κάνεις πλάκα. Όχι, Ενικός. Πού τον άμα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό είναι δύο μέρες που δεν μπήκα. Είναι είδηση τώρα του τριημέρου. Να σου πω, πάντως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, είναι όντως φρέσκος. Αυτή είναι ρηξικέλευτη. Έχει πετύχει, αυτό σου λέω. Έχει πετύχει. Είναι ρηξικέλευτη, είναι καινοτόμα ιδέα. Εμένα η ελπίδα μου ποια είναι? Να τον οργανώσω στο Πάμε. Το Γιώργο. Όχι, επειδή είχε πει εκείνο το Πάμε. Α, το γυμναστή. Το γυμναστή. Γιατί και ο Γιώργος είχε πει ένα Πάμε. Με αυτό βγήκε, ναι, θυμάσαι. Με εκείνο το Πάμε. Δεν το είπε τυχαία. Έπιασε όμως. Εκείνο το Πάμε έπιασε του Γιώργου πολύ. 43%. Ναι. Ήταν στα πρότυπα του αείμνης του Τρίτσι που άξιζε τον κόπο. Πριν. Τι έλεγε? Είχε πει ένα Πάμε. Α, ναι, το θυμάμαι. Με το Σακάκι, ναι, στον νόμο. Όταν ήταν με το Μητσοτάκι υποψήφιο τότε. Ναι, με το Σακάκι στον νόμο. Εντάξει, πού να φανταστεί τότε. Ναι, αλλά όχι, το Μητσοτάκι φανταζόσουν. Το Μητσοτάκι το φανταζόσουν, τον Καμίνη να κάνει την Αθήνα Καμίνη δεν φανταζόσουν. Καμίνης είναι ο καλύτερος δήμαρχος. Εγώ θα κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Είναι ο καλύτερος δήμαρχος. Αυτός έκανε το συνήγορο του πολίτη, είναι χειρότερη δουλειά. Το ξέρω. Χειρότερη δουλειά. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κορυφαία δήλωση του Καμίνη είναι αυτή που όταν πέφτει το θερμόμετρο κάτω από τους 4 βαθμούς, θα ανοίγουμε το γυμναστήριο για να μπαίνουν οι άστεγοι μέσα. Πόσο έχει σήμερα, να δούμε αν έχει ανοίξει. Όχι, εγώ έχω δύο κορυφαίες. Η μία είναι ξυλώνω τα παγκάκια για να μην κοιμούνται οι άστεγοι. Αυτό, ναι. Με συγκλονίζει, είναι πρώτα απ' όλα αισθητική επίπεδου, δηλαδή τι φλανάχιο Δοξιάδη, οι μεγάλοι αρχιτέκτονες, δηλαδή αυτό που έχει φτιάξει την πυραμίδα στο Λούβρο, νομίζω, οχριά μπροστά σε αυτή την αισθητική προσέγγιση. Διότι όσο γνωστόν ο άστεγος, όλη του η φιλοδοξία είναι ένα παγκάκι. Αυτό μου θυμίζει το ΝΑΤΟ. Αλήθεια σου λέω. Μου θυμίζει το ΝΑΤΟ, μου θυμίζει τη Ρουάντα, μου θυμίζει πολύ άσχημα πράγματα. Βάζανε 350.000 ανθρώπους πεινασμένους κάτω από 45 βαθμούς σε ουρά. Οι πεινασμένους δεν είχαν να φάνε 40 μέρες 50. Για να υπάρχει τάξη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με ένα σημείο διανομής και πήγαινε ο ένας πίσω από τον άλλον να σηκώσουν παιδιά των 3 και των 5 χρονών λιμφατικά, σαν και αυτά που βλέπετε, της Μπιάφρας όπως λέμε, ναι, τα παιδιά, ναι, ναι. Πεντόκυλα με αλεσμένο αρακά, υφή. Ναι, υφή αρακά και εκεί. Και δηλαδή, εκεί ήταν υφή και τα παιδιά. Υφή και τα παιδιά και τα πέρανε στην πλάτη αυτά και κάποια στιγμή δύο μαντραχαλάδες εννοώ ενήλικες, τσακωθήκανε και μαχαιρωθήκανε. Και για τιμωρία αφήσανε τους 350.000 ανθρώπους χωρίς τροφή για 24 ώρες για να μάθουν να είναι εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν θα μπορούσε να υπήρχε ένας δήμαρχος στην Αθήνα. Περπάτησα το προηγούμενο Σάββατο αρκετά νωρίς, γύρω σε 9 αρκετά νωρίς, για τα δεδομένα της Αθήνας είναι νωρίς. Στο πνευματικό κέντρο και στην Ακαδημίας. Mm. Έχει παγκάκια γύρω-τριγύρω. Όλα είχαν πάνω από έναν αστέγο. Κάθε παγκάκι. Mm. Δεν θα ήταν ωραίο να έχει ένα δίπλα χρόνια, ξέρεις πότε ήταν. Δίπλα, το ροζ κτίριο, δίπλα. Το νεκροτομείο ήταν. Ναι, παλιά. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας δήμαρχος που θα βάλει στοίχημα να μην υπάρχει άστεγος, να κατεβαίνει στις συγκεντρώσεις μαζί με τον κόσμο, να μην τον ενδιαφέρουν θερμοκρασίες, να παλεύει με όλους, να μην τον νοιάζει η αισθητική της πλατείας Συντάγματος όταν μαζεύεται ο κόσμος και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Δεν θα βρεθεί ένας τέτοιος λογικός. Είναι όνειρο αυτό, δηλαδή είναι το όραμα πρέπει να είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος καταρχήν και μετά κόμμα, πολιτικός ή οτιδήποτε άλλο. Η απάντηση στην εποχή θα είναι πάρα πολύ απλή. Τέτοιοι μπορεί να βρεθούν πολύ τα λεφτά που είναι. Για να τα κάνεις όλα αυτά. Μα δεν θέλουν λεφτά όλα αυτά. Αυτό ακριβώς. Όλα αυτά δεν θέλουν. Κάνεις λάθος. Εδώ και τα πανηγύρια έπαψαν να είναι δουλειά των ανθρώπων στα χωριά, στις πόλεις, στις συνοικίες, που μαγείρευε κάθε μια και τα βγάζαν όλοι έξω ακριβώς γιατί είναι υπεύθυνο. Είναι σδίτη τώρα αυτά. Σήμερα. Είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτά που γίνονται σήμερα, αν γίνουνε. Στις περισσότερες περιοχές είναι σύμπραξη των Δήμων με ιδιώτες, στις εταιρείες τις ψυχαγωγικές και χιλιαδιό. Μα έτσι δεν έγινε και με τους παιδικούς σταθμούς, μωρέ. Ναι. Που τους πήραν τους παιδικούς σταθμούς, τους πήγανε στο Δήμο, ήταν δωρεάν και μετά άρχισαν κάτι για τροφή, κάτι για τροφή. Και τώρα πας στο Δήμο που δεν μπορεί να σου πάρει τα παιδιά και είναι 250 ευρώ το παιδί. Δηλαδή, πολλοί που μας ακούνε τώρα έχουν τραλαθεί, έχουν μουρλαθεί. Γιατί δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους, δεν έχουν δουλειά. Είναι στους δρόμους, κυνηγάνε μια δουλειά, δεν έχουν λεφτά ούτε για το εισιτήριο. Η βενζίνη έχει φτάσει 1,80. 1,80. Το πετρέλαιο πάνω και από μου λες τώρα ο Καμίνη θα μετράει το μείον 4. Αν πάει το πετρέλαιο του χρόνου τέτοια εποχή νωρίτερα από το Σεπτέμβρη όσο και το κίνησης ο κόσμος θα πεθαίνει σαν τα κοτόπουλα από το κρύο από ένα σημείο και μετά στην Ελλάδα. Στα ορεινά σημεία και στα σημεία τα δύσκολα θα πεθαίνει. Πώς να σου το πω. Εγώ έχω πέρασα μαύρο τριήμερο. Αλήθεια στο λέω. Βγήκα έξω. Πήγα να ψωνίσω. Συναντάω κάπου πάω να βάλω βενζίνη και συναντάω ένα ματράχαλο 2 μέτρα. Μου γύρισαν τα άντερα μου. Εκεί σου έρχεται αυτό που λες. Βάλεις φόκο, ρε παιδί μου. Εκεί καμιά φορά το καταλαβαίνεις. Και έρχεται πάνω μου, σκύβει και γυρίζει και μου λέει: ξεφτελίζομαι, μωρελιάνα μου λέει. Με αυτή την οικειότητα του ανθρώπου. Σου έρχεται παρακάρι 2 μέτρα. Ξεφτελίζομαι, μου λέει. Παίρνω πετρέλαιο για το σπίτι με τον πιτόνι. Μου ήρθε τρέλα. Όταν σου λέω τρέλα. Αυτό το ξεφτελίζομαι. Πατάς στον δρόμο, βλέπεις μια φράση. Βασανίζομαι. Είναι πολλοί κόσμος και όλοι αυτοί. Έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα αντιμετώπισης το οποίο το βρίσκω πιο γελίο και πιο θλιβερό από αυτό που συμβαίνει. Που είναι χάιντολοι μαζί και άιντε μπορούμε. Να διαβάζω τώρα σήμερα εδώ πέρα. Η κρίση να γίνει ευκαιρία. Ναι, μαζευτήκανε και κάνουν συναυλίες από τα χούτη της γης υπέρ των Ελλήνων. Θα ξεράσω, είναι αυτοί που στοιχηματίζουν και οι ντόπιοι. Αυτό το πράγμα δηλαδή που πάει να φτιάξει ένα αντίγραφο φιλελληνισμού της εποχής της Επανάστασης του 21. Γεμίσαμε λόρδους βίρονες σε μπρελόκ συσκευασία, ναι. Α πούμε. Από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική. Και αφού τις κάνουν αυτές, τώρα θα μας κάνουν pet. Η Ελλάδα είναι pet shop. Οι εργαζόμενοι. Με τσιπάκι. Όχι. Αρχίσανε και λένε τώρα, λέει, να προσλάβετε οι Ελλήνες να σας κάνουν τη δουλειά από μακριά. Telejob, telemarketing. Ναι. Εντάξει, πρέπει να πάρουν 250.000 Ελληνίδες και θα ανοίξουν τα αυτά και θα κάνουν. σεξ γραμμή. τέτοιες τελεδουλειές δηλαδή. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Δεν κακιά ιδέα πάντως. Όχι. Μαζί με το κόμμα των πειρατών και τα τέτοια. Γενικώς. Λοιπόν, έχουμε πολλά ερωτήματα. Κάτσε να βάλουμε και τις άλλες διαφημίσεις και επανερχόμεθα. Μακριά σου ένα χρόνο δεν ανασάνα. Μακριά σου ένα χρόνο δεν ανασάνα. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο σ' άλλα βάσανα. Δεν αντέχω σ' άλλο πόνο σ' άλλα βάσανα. Είναι η Τζένι Καρέζη αυτή. Ο ρόλος εδώ δεν είναι να είμαστε μουσικοί, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Τι ωραία που ήταν η Καρέζη. Τι ωραία που ήταν και πόσο γέλαγες. Δηλαδή, δεν, εγώ ακόμα και σήμερα βλέπω μερικές ταινίες. Και ξέρεις και ότι αυτό είναι το μυστικό των τουρκικών σερίαλ. Αποπνέουν την ίδια αστική ηθική της πόλης του 50 και του 60 και του 70. Και επειδή υπάρχει νοσταλγία και επειδή τις δικές μας ταινίες και οι καινούργιες δεν έχουν γυρίσει, γιατί εντάξει. Ναι, εντάξει. Κοίταξε μετά από εκείνο και το πράγμα το Κοινόδοντα, εγώ έχω τελειώσει. Καλά, υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά ο Κοινόδοντας, ναι, και εμένα. Όχι, ο Κοινόδοντας με τέλειωσε. Δηλαδή, ο Κοινόδοντας με τέλειωσε, με έστειλε. Άκλαυτη όμως, δεν είναι. Να σου πω, θέλω να απαντήσω. Λιάννα, σας βαρεθήκαμε όλους. Κοιτάξτε να αλλάξετε το κουκουέ, να ενωθείτε. Για να μπορέσετε κάτι να κάνετε. Δεν είναι μόνο για παρελάσεις, λέει άλλος στο δρόμο. Είναι ατελείωτα τα μηνύματα. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους πάρουμε παραμάζωμα. Και να πάτε όλοι μαζί, ξέρεις, λένε τα άλλα δεν μηνύματα. Δεν θέλουν να αλλάξουν ούτε την ψήφο τους από το 1974 και μετά. Μπλε και πράσινους κόκκους ψηφίζουν. Τους έχουν πει άπειρα πράγματα. Εκεί πέρα που τους λέγουν ότι θα κατεβούν οι κόκκινοι από πάνω και θα κατέβει η αρκούδα και θα έρθει ο ωραίος κνήτης και η ωραία κνήτησα και θα τους πάρει το παιδί και θα τους πάρει το σπίτι και θα τους το φάει. Τους το πήρε η τράπεζα, τους το πήρε το Πασόκ, τους το πήρε η Νουδού, τους πήρε τα λεφτά, τους πήρε τις κρατήσεις από τα ταμεία, τους πήρε τις συντάξεις, τους πήρε το μέλλον, τους πήρε το παπούτσι μου και την κάλτσα μου. Και μέσα στην τούρλα αυτή το κουκουέ θέλουν να αλλάξουν. Τρελαίνεσαι, μωρέ. Δεν θέλουν να αλλάξουν αυτό που τους έχει βασανίσει. Να το υποκαταστήσουν και να δεν είναι ανάγκη να είστε όλοι κουκουέ. Και βέβαια δεν είναι ανάγκη να είστε όλοι κουκουέ. Στα καλέσματα να κατεβαίνετε στον δρόμο, και αν είναι να ψηφίσετε κουκουέ, μόνο δεν θέλετε να το ψηφίσετε γιατί δεν αισθάνεστε ότι ξέρετε και τίποτα για όλα αυτά. Ψηφίστε το μόνο και μόνο γιατί το φοβούνται. Έστω και κατά την αστική λογική, ο εχθρός του εχθρού μου είναι εχθρός μου. Μόνο αυτό φοβούνται. Ποιον φοβούνται, με τον κουβέλι φοβούνται. Την ήπια αριστερά. Τον ψαριανό. Τον ψαριανό το φοβούνται. Γιατί το ραδιοτηλεοπτικό, όχι ο κόσμος. Ναι, όταν έκανε εκπομπές. Ναι, εντάξει, όχι. Δηλαδή, πώς να σας το πω, είναι σαν να μου λέει κάποιος, για να αλλάξει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, το ΠΟΚ το παλιό έτσι, άντε βάλε και τον ΠΑΟΚ, για να αλλάξει αυτό, προσπαθήστε να κάνετε την ομάδα, ξέρω εγώ τι, τον Όφη, την Καλαμαριά, να την κάνετε Ολυμπιακό. Και άμα την κάνετε Ολυμπιακό, θα γίνουμε κι εμείς ξανά. Όφη η Καλαμαριά. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται, πώς το λένε δηλαδή. Και καμιά φορά λένε ενωθείτε. Να ενωθούμε ποιοι. Ποιοι να ενωθούμε, πώς να ενωθούμε. Ο Τσίπρας, το Κουκουέ, Κουβέλης, η αριστερά. Όπως λένε όλοι, η αριστερά. Όλο αυτό το αποκαλούν αριστερά. Αριστερό, περιστέρο. Εγώ το θυμάμαι από τότε που το είχαν τυπώσει. Η αριστερά. Με λατινικούς χαρακτήρες. Γιατί δεν ενώνονται. Θα κάνω εγώ τον πολύ αφελή, γιατί τη θεωρώ γιατί και εγώ αφελή. Διαφωνούμε στα θεμελιώδη. Ποια είναι αυτά. Έξω από την ΕΟΚ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από τη Στρούβα. Βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας, μωρέ, και εσείς τώρα. Δηλαδή για να πίνουμε περισσότερο. Δεν ξέρω. Βάλτε λίγο ποιος, νερό κι εσείς. Μένα το πρόβλημα είναι ποιος παράγει το κρασί και ποιος το καταναλώνει. Και πόσο κάνει. Αυτό που λένε κάποιοι ότι εντάξει, στον σοσιαλισμό υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν και για την Ευρώπη, αλλά μια κινητοποίηση μπορεί να γίνει, την κάνετε μαζί όλοι. Μια κινητοποίηση ρημάδα κάναμε όλοι μαζί για την απλή αναλογική. Και αυτοί που σήμερα ζητάνε να ενωθούμε ήταν αντίο μακριά μου. Δέχονται να υπάρχει, ας πούμε, δεν ζητάει κανένας από αυτούς που θέλουν να αλλάξει το κουκουέ να αλλάξει το εκλογικό σύστημα. Το εκλογικό σύστημα να αλλάξει. Να είμαστε ένας άνθρωπος, μια ψήφος. Ναι. Βασική αρχή της δημοκρατίας. Να πάμε σε μια απλή αναλογική. Να μετρηθούμε δηλαδή στα ίσα. Και όχι να αναμετριόμαστε με ένα σύστημα με μπόνους, γαμώ το κερατό μου. Με μπόνους, μωρέ. Όποιος έρθει πρώτος παίρνει μπόνους. Παίρνει 50 κεφάλια μπόνους. Και πιστεύετε ότι μπορεί να παλευτεί ένα σύστημα με 50 κεφάλια μπόνους. Σου δίνουν 50 κεφάλια βουλευτών μπόνους. Οι ίδιοι που φωνάζουν να καεί, να καεί τον μπορντέλο η Βουλή είναι αυτοί που δέχονται 50 κεφάλια μπόνους. Αυτό το πράγμα είναι παράλογο. Είναι οι ίδιες νοοτροπίες που έχουν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα γενικό έθιμο. Κατανάλωση μεγαλοστομιών. Είναι. Και παραγωγή μεγαλοστομιών επίσης. Και κατανάλωση. Ζάπινγκ μεγαλοστομιών. Κατανάλωση, έχει μπερδευτεί. Πάντως, άλλη μια φορά που ήταν η συγκέντρωση εκείνη που είχε το κουκέ, το πάμε και το κουκέ στην πλατεία Συντάγματος και πέσαν τα μάρμαρα. Ναι, μην λες πολλές κακές λέξεις τώρα, γιατί μας είπαν εδώ πέρα ότι ο σταθμός σιγά σιγά γίνεται, πώς το λένε. Κομμουνιστοκρατείται. Και Λιάννα μου, μην είσαι υπερβολική. Ο Λόρδος Βίρον δεν υπήρξε ποτέ, λέει κάποιος φίλος της Ελλάδας. Τον υπέρμετρο εγωισμό το αποθεώσαμε στην ιστορία μας. Δεν θα είναι αμφιβάλλω καθόλου. Εδώ κάναμε το αν του Κίπλινγκ που είναι γραμμένο Πάντως να σου πω. Από ένα ρατσιστή. Μην ξεχνάς ότι ήταν αυτός που είπε πως τα βάματα της Ακρόπολης θα γίνονται καταπληκτικά τζάκια στο Λονδίνο. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο καθένας μπορεί να λέει μια σειρά από πράγματα. Αν θυμόμαστε αυτά που είπαν οι δικοί μας. Να σου πω εγώ τι θα ήθελα. Θα παίξω σε αυτό που λένε όλοι να ενωθείτε για αριστερά. Έτσι κι αλλιώς πολλοί στα κανάλια την ενώνουν και τη βγάζουν 30-40% να ενωθείτε όλοι εσείς, να γίνετε κυβέρνηση και να γίνεις υπουργός και να πρέπει να πας στην Ευρώπη εσύ να διαπραγματευτείς, να είσαι στον τομέα οικονομικών, ξέρω εγώ, η γεωργία, η ανάπτυξη, να διαπραγματευτείς τη μείωση του μισθού από 400 σε 450 ως υπουργός αριστεράς. Να δω τι θα έλεγες εσύ και η κυβέρνηση. Με πράγματα που δεν θέλω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ επειδή δεν θέλω. Το καταλαβαίνεις. Και θα σου πω και κάτι. Θα σου την πω εγώ την επόμενη μέρα. Πες ότι πηγαίναμε και κατεβαίναμε όλοι μαζί και φτιάχναμε ένα μέτωπο. Ναι, και ναι. Λέγαμε αυτό το μέτωπο. Όλοι μέσα. Μέτωπο, όπως λέμε, το κούτελο είναι καθαρό. Ναι, τάκ, ναι, ναι, να ναι, πούμε. Ναι. Το κούτελο είναι τόσο καθαρό που συνήθως. Σαν του πάγκαλου ένα πράγμα. Με κάθετες ζάρες. Την ώρα του μεγάλου γλεντιού σου θυμίζω ότι στο κούτελο κολλάς τη χαρτούρα. Κλατς. Για να καταλάβετε πόσο καθαρά είναι τα κούτελα. Κάποτε, όχι και τώρα. Και πόσο τα διασταυρώσαμε. Τώρα χαρτοπετσέτες. Ναι, ναι, ναι, χαρτοπετσέτες. Ή φωτοτυπίες. Με φωτοτυπίες να γίνει τα γλεντιά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάψουμε φωτοτυπίες το βράδυ. Γλεντιού. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία γίνονται οι εκλογές. Την άλλη μέρα το πρωί ορκίζεται κυβέρνηση. Εντάξει, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Ναι, υπουργός, ναι, εξωτερικών, Αλέξη, που... ναι, υπουργός εξωτερικών η Αλέκα, υπουργός οικονομίας για να είναι μαλακά. Πάρε και εσύ μια θέση. Δεν θέλω εγώ καμία. Α, εντάξει, ωραία. Ναι, καθαρίστρια θα γινόμουν εγώ εκεί. Ναι, θα γινόμουν καθαρίστρια. Θα βρίσκα στα σκουπίδια πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Και τι θα γίνει, πες το σενάριο. Θα ξαναγινόμουν δημοσιογράφο. Λοιπόν, πρώτη μέρα. Ευθέως. Πριν από το μεσημέρι στο Ζάπιο, πριν από το μεσημέρι στο Ζάπιο. Αυτό το λέω σε αυτούς που έχουν αυτή την αντίληψη ότι μπορεί να κολλήσεις ανώμια πράγματα. Πρώτη μέρα στο Ζάπιο, αυτή η τέσσερις είναι δική μου. Όχι, δεν είναι δική μου. Ανάλυση. Καμπουράκης οικονόμου το πρωί. Ο Φούφουτος. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στο ΚΚΕ. Όχι μόνο αυτό. Αυτή η συνιστόσα και αυτό το κόμμα είναι υπέρ του ευρώ. Οι κανέλη που είναι κατά του ευρώ, τι θα κάνουμε και τώρα και πώς θα πάει. Και μετά, λαϊκό ρεπορτάζ στα μεσημεριάτικα, ώρες ατελείωτες. Ποιοι θα κάτσουν σε ποια έδρανα. Αυτό είναι κομβικό. Αυτό θα παίξει και στην καινούργια Βουλή γιατί θα είναι πολλά κόμματα. Ποιος θα κάτσει προς τα αριστερά. Γιατί το λέω αυτό. Ηρωνεύομαι αυτούς που μας το λένε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί κανένας κερατάς από αυτούς που ζητάνε ενότητα δεν ψήφισε τον Παπαδήμο και τον έχει φάει στη μάπα. Κανένας από αυτούς δεν θυμάται ότι ψήφισε πριν από, πριν από δύο χρόνια. Ψήφισε πέντε κόμματα και αυτή τη στιγμή τα κόμματα είναι 8 και πάνε για 9. Και μαζί με τους διαγεγραμμένους 10 και μαζί με τις συνιστώσεις των διαγεγραμμένων 13. Πώς γίνεται να ψηφίζεις πέντε κόμματα και να πολλαπλασιάζονται σαν την αμοιβάδα μέσα στη Βουλή, να το τρως τη μάπα, να έχεις έναν πρωθυπουργό που δεν έχεις ψηφίσει ένα. Και να μου είσαι στον δρόμο και να μου φωνάζεις. Ενότητα τώρα. Ενότητα τώρα. Έχω πει εγώ. Οι πρώην, οι επόμενες, για όλα αυτά είναι οι γκόμενες. Να τις μαζέψει όλες ένα μαζί, να κάνει ένα χαρέμι και αυτό είναι μια ενότητα. Το χαρέμι είναι μια ενότητα. Λοιπόν, χαρέμι της αριστεράς δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το τόπο. Ας μείνουμε σε αυτό, γιατί έχουμε δελτίο. Και θα είμαστε και την επόμενη ώρα πάλι με Λιάννα Κανέλη σε μια καθαρά κόκκινη Δευτέρα όπως την αποκαλέσαμε. Αχ, πασά μου μια κύπρα. Με υφές σκέψεων, προϊόντων και πώς τα λένε, σαρακοστιανών. Και υφές κόκκινου. Ναι. Η μόνη υφή κόκκινου που με συμφέρει είναι ο Ολυμπιακός, καμία άλλη, για να μπορώ να τον νικάω. Τον είπες υφή μόλις. Ναι, όχι. Όχι, μάμπα. Δεν λες καλά που κέρδισε και εκείνους τους παγωμένους απάνω και χάρηκε ο Κοσμάκης εδώ και στο λέει Παναθηναϊκός άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι, μπράβο το αναγνωρίζω. Διότι αυτοί καταφέρανε και κερδίσανε πάνω στα κρύα και εμείς ακόμα περιμένουμε τα ζεστά από τη Σαουδική Αραβία. Στο φτερούγισμα. Α, και μέσα στο φτερούγισμα. σκορπί σου. Για το Αιγαίο, τι ωραίο. Το Αιγαίο μόνο του. Το τραγούδι επίσης. Η καθαρή Δευτέρα εδώ. Πάρα πολύ ωραία είναι. Εντάξει, φυσάει και λίγο. Έχουν ψηλοβγεί από ό,τι βλέπω λίγο. Θα ήταν πολύ ωραία για το σήμερα. Να είστε όλοι καλά και υγεία κυρίως να υπάρχει. Αλλά όχι μόνο υγεία, γιατί έχουμε καταντήσει να λέμε μόνο υγεία. Όταν λέμε, φαίνεται μίζερο αυτό. Να έχουμε την υγεία μας. Να έχουμε και άλλα. Και παιδεία να έχουμε. Και πολιτισμό να έχουμε. Και ελευθερία να έχουμε. Και τραγούδια και εκδρομές να έχουμε. Και ταξίδια. Τα πάντα να έχουμε. Ναι, μωρέ, ξέρεις γιατί. Γιατί και η υγεία είναι συνάρτηση και συγκρότηση. Με όλα αυτά δεν έχει υγεία. Όχι, δεν έχει. Ψήφισε Πασόκ, δεν έχει υγεία τώρα. Και καλά εσύ που το ψήφισε. Εγώ που δεν το ψήφισα, γιατί να υφίσταμαι κι εγώ όλα αυτά. Αυτό είναι ένα θέμα ηθικό. Εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ αυτούς τους δύο. Όμως υφίσταμε συνεχώς αυτά που κάνουν αυτοί οι δύο. Δεν έχω εγώ ένα δικαίωμα να πω κάτι παραπάνω. Στην ίδια μοίρα θα πάμε. Να θέσω προς αυτούς που ψήφισαν, όχι αυτούς που διοικούν από πάνω. Ναι, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι θα ψηφίσεις, γιατί θα βγούμε με 50-60 ψηφοδέλτια. Τι εννοείς, κόμματα. Ναι, βέβαια. Δεν έχω πρόβλημα. Αναγγελία την Τετάρτη, ο Ψωμιάδης αναγγέλει καινούριο κόμμα. Ανοίγει Πατρίδα. Ναι. Το Πατρίδα. Ναι. Πώς είναι πατριωτικό δίκτυο αφύπνισης και αν βγαίνουν αυτά είναι πατρίδα όλο αυτό. Κοίταξε, η πατρίδα έχει γίνει πλέον παρτίδα. Ναι, χρόνια τώρα, όχι είναι μόνο μια τώρα. Είναι μια μικρή παραλλαγή. Κοίτα, το λαός υπάρχει σε κόμμα, η πατρίδα υπάρχει, τι άλλο έχει μείνει. Η Ελλάδα έκανε ο Μίκης, τι έχει μείνει. Η Ελλάδα μετά τη σπίθα. Ναι, μετά τη σπίθα. Γιατί διασπάστηκε η σπίθα. Α, δεν τα ξέρω τόσο αναλυτικά. Ξέρω ότι κάνω την Ελλάδα με τον Αγγλέζο. Ναι, διασπάστηκε η σπίθα και μετά έγινε. Ναι, ότι έγινε μετά, ναι, ναι. Και υπήρξαν και ιστορικές διαφωνίες. Ακούστε. Είμαστε Έλληνες, αλλά η Ελλάδα ως συγκρότηση, μόνο με γερμανικό τρόπο να μετατραπεί, ενώ ευρωπαϊκό τρόπο, από χώρα σε χώρο. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που συντελείται. Η χώρα γίνεται χώρος. Όμως αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι στη βασική αρχική ιδέα. Είναι χώρος. Είναι χώρος. Θα είναι χώρος με ιδιαιτερότητες, με. Από το 90 δεν είναι, από το Μάστριχτ είναι όλα αυτά. Ναι, και μετά θα αρχίσει η αξιοποίηση της μειοψηφίας, γιατί θα είσαι μειοψηφία εκ των πραγμάτων. Μα είσαι και μειοψηφία, για παράδειγμα, στο καθάριστο εθνικό προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είσαι το 2%. Το 2%. Και με το και 2%. Τόσο πανικός για το 2%. Συγκλονίζεις τον κόσμο. Τα πάντα έχουμε κάνει. Τον κόσμο. Γι' αυτό σου λέω, Γιώργος Μεγαλοφύης. Συγκλονίζεις τον κόσμο. Ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση. Πριν από ελάχιστα χρόνια, δεν είναι μωρέ παιδάκι μου το 1821, πριν από ελάχιστα χρόνια, ήταν ο κόσμος στον δρόμο και πανηγύριζε για το Euro, το θυμάσαι? Ναι, το 4. Ε? Το 4, 2004. Ατάκα μετά το Ιούλιος, 4 Ιουλίου. Ατάκα μετά το Euro, τι συζήτηση άνοιξε? Ολυμπιακοί αγώνες. Όχι, κάνεις λάθος. Είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος τεράστιο. Μετά. Δεν τέλειωσε μήνας μετά το Euro και άνοιξε η συζήτηση υπερβολές στα πριμ το 1 εκατομμύριο για τον κάθε αθλητή. Ναι, δεν το, οικονομικολογιστική πάντα το συζήτηση αυτό, άνοιξε. Πάντα μετά από οικονομικολογιστική τέτοια συζήτηση άνοιξε. Ακριβώς αυτή ήταν η συζήτηση. Μετά μπήκαμε στην Ολυμπιάδα και στην κατάσταση της Ολυμπιάδας με τον εθελοντισμό να ξεχυλίζει. Οι πατριώτες, ας πούμε, που παρακολουθούσαν τη λαμπαδιδρομία. Στο μεταξύ, μετά τι μας ήρθε? Μας ήρθε η Αγελάδα. Τη θυμάστε την Αγελάδα? Όχι. Καλέ. Πάτε τις εκθέσεις κάτω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Την Αγελάδα. Όλος ο πνευματικός κόσμος. Όλοι οι έρχοντες και κατέχοντες. Πήρανε σπονσοράρανε. Δεν έχεις στο σπίτι μια Αγελάδα? Πέρναγες μπροστά από το Μέγαρο, βλέπεις μια Αγελάδα. Εγώ είχα τελειώσει εκείνες, πήρα μια αληθινή. Πήρες στο σπίτι, ναι, για να θυμάμαι την έκθεση. Για να θυμάσαι την έκθεση. Ναι, ναι, αληθινή όμως. Είχαν τελειώσει ψεύτικες. Φωτοτυπία το γάλα από τότε. Όχι, υφή γάλα του. Υφή γάλα του, ναι. Έτσι σκόνη. Από τότε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Με την υφή εδώ και την υφή εκεί και την υφή παραπέρα, έχω την εντύπωση ότι αυτό που μας δηλητηρίασε τρομακτικά και γι' αυτό μας φαίνονται όλα ακατόρθωτα και δύσκολα, είναι που περάσαμε στην αντιπροσώπευση. Πέρασε στο DNA μας η αντιπροσώπευση. Η θεοποιημένη αντιπροσωπευτική δημοκρατία σημαίνει ότι όλοι μας έχουμε μία δουλειά. Να συστήνουμε σε κάποιους τι να κάνουν και μετά να καθόμαστε να βλέπουμε τα αποτελέσματα των πράξεών τους στην TV έχοντας παραγγείλει φτηνή, επαρκώς και καλή σε ποιότητα πίτσα και μία μπυρίτσα. παραγγέλνεις μια πίτσα και μια μπυρίτσα στο θρίαμβο αυτής της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και είναι μπροστά οι επαναστάτες που καταλαμβάνουν το κοινοβούλιο, οι επαναστάτες που πετυχαίνουν αυτό, ο τύπος που πετάει το παπούτσι στη Μέρκελ. Κατάλαβες, δηλαδή αυτά είναι της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Μόλις πει του Ελληνού, κάνε μια επιτροπή πόλης να δούμε πώς είναι οι άνεργοι στην πόλη, να τους μαζέψουμε όλους μαζί, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αν θα κατέβουμε και τι θα κάνουμε και μάλλον ελληνικό. Έχουν και την ημέρα δουλειά. Παιδιά. Ναι, έχουν ομαζεύοντα. Κούραση. Στεναχώρια. Αυτό. Δηλαδή είναι σε υπερορία η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Όταν ακούγανε εκείνα το 199 ναι σε όλα, αισθανόντουσαν εκείνον των μεγάλων αριστουργηματικών αντιπροσωπευτικό κανόνα της δημοκρατίας ή πλειοψηφία, δηλαδή το αισθανόντουσαν. Διότι οι 45 που είπανε όχι πλησιάζουν στα 50 του μπόνους. Ναι. Και παρά τον μπόνους είναι εκεί. Ήδη προαναγγέλλεται συμφωνία. Αυτό που τρως τώρα στη μάπα, φίλε μου, εσύ που μου τα λες αυτά σε διάφορα πράγματα, είσαι ο ίδιος ο οποίος χαιρέτιζε στη Γερμανία τη σύμπλευση Σρέντερ Μέρκελ πριν από μερικά χρόνια, πριν ο Σρέντερ φύγει και γίνει μισθωτός του ρώσικου κολοσσού Γκάζπρομ, ναι, ναι, που είναι ενδεχομένως και σπόνσορας μεγάλων αθλητικών ομάδων που το οποίο έχουν πολλά λεφτά. Καλύτερο αυτό από το να κάνεις διαφήμιση της Louis Vuitton που έκανε ο Γκορμπατσόφ και της Pizza Hut. Και της Pizza Hut. Καλύτερο αυτό του Σρέντερ, ναι, ναι, παρά του Γκορμπατσόφ. Και να δηλώνεις. Δουλειά και μία, δουλειά και άλλη, ντροπή δεν υπάρχει βέβαια. Αλλά είναι καλύτερο το να πας στην κατεύθυνση του τι είναι δημόσιο αγαθό και τι είναι ιδιωτικό. Το να πας στην κατεύθυνση του να μην παίζεται η υγεία σου σε κανένα χρηματιστήριο. Να μην αποφασίζεις αν θα πιεις νερό ή δεν θα πιεις νερό, γιατί το κράτος έχει αφήσει το νερό σου έτσι. Στα χέρια 5 ιδιωτών. Το να πηγαίνεις στον καμπινέ και μετά να σκέφτεσαι ότι το κράτος δεν έχει φτιάξει αποχέτευση με Πασόκ και Νουδού από τη μεταπολίτευση και μετά. Αποχέτευση δεν έχουμε. Ναι. Δεν έχουμε αποχέτευση. 17% έχει αποχέτευση. Θα πεθάνω και θα το λέω. Αν δεν γίνει 100% η αποχέτευση στο λεκανοπέδιο, αυτό θα είναι σημαία και μπαντιέρα στην περιοχή της χώρας που έχει το μισό πληθυσμό και τη λίμνη από την οποία πίνουμε νερό, έχουμε μόνο το 17% περασμένο σε αποχέτευση. Όλο το υπόλοιπο πάει στο υπέδαφος και το πίνουμε, τα σκατά μας τα πίνουμε με το νερό μας. Δηλαδή αυτό, μη μου μιλήσει κάποιος για πρόοδο, για τούτο, για κίνο, για μεταρρύθμιση, εξυγχρονισμό, επανίδρυση του κράτους. Δηλαδή κράτος που δεν έχει φτιάξει καμπινέ. Αξέχασα, καμπινέ σημαίνει Υπουργικό Συμβούλιο στα γαλλικά. Ναι. Αυτό από αυτό έφτιαξε. Τον κανονικό καμπινέ δεν έχει φτιάξει. Δεν μπορεί να μιλάει για κάθαρση. Δεν μπορεί να μιλάει για διαφάνεια. Και για να σε ρωτήσω, μου πεις αυτό εδώ πέρα και με κούφανες για το γυμναστή. Γιατί δεν είναι σηκωμένο στη διάβγεια? Γιατί είναι κομματικό τέτοιο. Δεν είναι, πληρώνεται από το Πασόκ, δεν πληρώνεται από το κράτος. Δεν βάζουμε τα κομματικά στη διάβγεια. Είναι θέμα Πασόκ. Δεν μου λες τώρα που θα κουρευτεί το χρέος. Δεν του κάνουν μείωση, γιατί κάνει πολλή δουλειά ο γυμναστής. Και έχει να κάνει και με ένα άτομο ειδικών αναγκών. Πέφτει από τα ποδήλατα, γκρεμίζεται, μιλάει, κάνει γκάφες, δεν είναι εύκολο. Θα πήγαινες εσύ να γυμνάζεις τον Γιώργο κάθε μέρα? Βέβαια. Ναι. Εξαιρετικά. Τι θα του κάνεις, τι ασκήσεις? Τίποτα. Και μόνο η συνομιλία μαζί του. Μετά θα με κατηγορούσαν και θα γράφε και ο καινούριος Σολτζενίτσιν ένα βιβλίο. Ποιος είναι ο καινούριος? Ξέρω. Α, ναι, νόμιζα ότι έχεις κάποιον στο νου συγκεκριμένο. Όχι, γέμισε από τέτοιους. Κοίταξε, εγώ έχω ένα πρόβλημα με τη διανόηση στην Ελλάδα. Ποια? Με τη διανόηση. Ναι, το άκουσα. Ναι, ποια? Αυτή που πάει στα κανάλια. Με τη διανόηση. Οι συγγραφείς καινούργιοι που πάνε στα κανάλια και είναι. Έχω ένα πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε τηλεκοντρόλ, δεν θα υπήρχαν και αυτοί οι συγγραφείς. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με τη διανόηση και τον ακτιβισμό αυτού του τύπου. Δηλαδή, δεν είναι. Και οι μισοί έχουν μετατραπεί σε δημοσιογράφους, κάνουν ρεπορτάζ, θα στέλνουν σε ένα κανάλι. Πανελίστες, ναι, βασικά. Ναι. Il primo panelista del mondo ήταν για μένα και έγινε αρχηγός του ναυτικού, τι ήταν που σέρνοντα τα κανάλια. Απίθανα πράγματα. Δηλαδή, αυτό ο τόπο μετά το ερωτοδικείο. Ναι. Έχει μετατραπεί και τηλεοπτικά. Ξέρει, ο καθένα αυτά που ξέρει. Και ο Λουμίδης του καφέδε, εγώ δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν έκανα διαφήμιση στο Λουμίδη, παιδιά. Είναι διαφημίσει, τις βλέπετε κάθε μέρα, δεν αντέχω. Είναι παροιμίες, παροιμίες. Ναι, παροιμίες. Ναι, ναι, ποιο είσαι, η δομή είσαι και τέτοια. Ναι. Εντάξει, αυτά πάνε, έχουν ξεπεραστεί, μωρέ. Λοιπόν, εδώ. Έχουν ξεπεραστεί. Ναι, δεν θεωρείται διαφήμιση. Τώρα να πει μια παροιμία, έχουν γίνει παροιμίες. Ένα με τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Θες να πεις ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συνεννοηθείς. Ναι, εντάξει, έχουν μπει στη ζωή. Άρα είχε δίκιο δυστυχώς ο βίντεο κλαμπάς που μου λέει ότι το ναι σε όλα είναι τίτλος σκληρού πορνό. Ναι. Είναι όντως ή θα ναι, γίνει ακροατής, από εδώ και μου πέρα. Το είπε, από τη Ρόδο. Τον σε όλα. Μου λέει ρε παιδί μου, πολύ σκληρό πορνό είναι αυτό δηλαδή. Γιατί είναι και 199 φορές. Δεν γίνεται, μου λέει. Με τη μία είναι και ήδη σκληρό πορνό. 199 πόσο είναι. Ναι. Όντως είναι ωραίος τίτλος για τσόντα. Ναι σε όλα. 199 ναι σε όλα. Ναι. Μέσα σε αυτό και τη Διαμαντοπούλου. Αχ. Το είπα έτσι με συγγνώμη που είναι και μεσημέρι, τρώτε κιόλας. Συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη που λέμε τέτοιες, σας δημιουργούμε τέτοιες εικόνες. Είσαι εντάξει, είσαι εντάξει. Σαρακοστιανό είναι. Νηστίσιμο. Νηστίσιμο. Τα Σαρακοστιανά είναι ωραία μερικά. Γιατί. Όχι, όχι. Είναι Σαρακοστιανό σαν. Μέσα στην εποχή του. Κάτι από φαγητό, ας πούμε. Όχι, όχι. Μέσα στην εποχή του πλούτου. Κάτι που θα σε οδηγήσει σε λύτρωση. Έρχεται αυτή η αποστέωση από τον άνθρωπο. Α, αυτό ναι. Είναι πως πλησιάζεις ιδεολογικά την έννοια του σκελετού. Σκελετός. Και αρχίζεις και ακούς το κράτς, κράτς, κράτς, κράτς, κράτς πάνω στη λαμαρίνα. Εγώ αυτή τη γυναίκα τη λατρεύω. Την Άννα. Α, τη λατρεύω, τι να σου πω. Φαντάζομαι και οι μαθητές των Ιωαννίνων. Δηλαδή, με την έννοια να σου πω πια, με την έννοια του. Είχε πάρα πολύ καιρό να εμφανιστεί στο Υπουργείο Παιδείας άνθρωπος, ο οποίος να ξυπνήσει τον Αριστοφάνη και στον τελευταίο Έλληνα. Ναι. Έχει κάνει κατά αυτήν την έννοια δηλαδή έχει, είναι μια έμπνευση. Για πολλά. Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι ο μοναδικός υπουργός παιδείας, ο οποίος κατάφερε να κάνει τους μαθητές όρνηθες με την καλημέρα. Όρνηθες, εντελώς. Τίποτα. Το σχολείο είναι κοτέτσι. Δεν μπορεί οι κότες να είναι ξυλάρμενες αριστερά και δεξιά ελευθέρας βοσκής. Κατάλαβες και το ιδεολογικό. Δεν μπορεί να είναι ελευθέρας βοσκής και γνής. Μην μαζευτούν μέσα στο κοτέτσι. Και θα υπάρχει ένας κόκορας. Δεν ξέρω σε ποιον επειδή ψηλεύει αυτήν την τιμή. Και όλοι μαζί θα παράγουν ομοιόμορφα τετράγωνα αυγά, εύκολα στη μεταφορά, ενδεχομένως και προβρασμένα. Αυτό είναι μια προσέγγιση. Ναι, ναι, ναι. Οφείλεις να την πεις. Με English label απάνω. Και εμένα με δικαιώνει όταν τη ρώτησα. Στα Τρίκαλα ήμουνα. Και ό,τι είχε γυρίσει από τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ. Φρέσκια, φρέσκια. Ναι, εγώ θα μίλαγα σε μια πλατεία, εκείνη θα μίλαγε σε ένα κλειστό χώρο. Και κάποια στιγμή που συναντηθήκαμε, έβραχε και καταρακτοδό, λέω: μου παιδάκι, τι ήθελε στην Μπίλτεμπεργκ τώρα, εσύ τώρα, μην κάνουμε πλάκε. Και εσύ μου λέει: δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτό είναι. Το μου έχει μείνει, ναι, δεν μπορεί να καταλάβει. Μου λέει: δεν είναι εδώ. Μετακινούνται τα πάντα προ την Ασία. Είπε αυτό η Άννα. Ναι, τα πάντα προ την Ασία. Μεγάλη κουβέντα, είπε. Και αλλάζει ο κόσμο. Και εγώ δεν το καταλάβαινα με στα Τρίκαλα, τι να καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Είχα και καταρού να φέρω και μισό κιλό. Το καλό είναι το έχει καταλάβει η Άννα. Αν το έχει καταλάβει η Άννα, είναι καλό και για την Ασία και για την Ελλάδα. Αυτό και για τα Τρίκαλα κυρίω. Και για την Κοζάνη από όπου κατάγεται κιόλα. Εγώ για να μην ειλικρινήσω, είχα κατά νου μπας και προλάβω να πάρω και μισό κιλό φέτα καλή από Τρικάλων. Βέβαια. Μια καλή φέτα Τρικάλων. Αλλά με αυτό που σου είπε, αναστάτωσε. Λες τι θα γίνει στην Ασία, ο κόσμος που πάει. Όχι. Παίρνει φρέσκες ειδήσεις η Άννα από το Τιμήτερ. Έγινε το μυαλό μου σούσιμα. Ναι, μετά από αυτό. Και όλη μου η ιδεολογία. Ναι. Εκείνο το υπέροχο. Για να μπορεί να μιλήσει και με την Άννα. Ναι. Να έχετε ένα κοινό. Ναι. Η Ανούλα του Χιονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε, επειδή έρχεται ο Χιονιά. Να βάλουμε διαφημίσεις. Είναι η Ελληνοφρένεια σήμερα είναι ειδικών αναγκών και συνθήκων, όπως έχετε καταλάβει. Με τη Γιάννα Κανέλη. Λίγο το έχει. Είναι ζωντανό, ζωντανό. Όχι, είναι, είμαστε ζωντανοί. Πρόσεξε, ακόμα. Πετάμε τους εαυτούς. Να το ξύλο. Ποιος είναι? Πετάμε τους εαυτούς μας βορρά στους αετούς που δεν πετάξαν σήμερα. Κάτι να πετάξει, μπαστούν. Στον αέρα είμαστε, όποιος θέλει βαράει. Δεν είναι. Έχετε και πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν έχει σημασία. Στέλνετε εσείς κάτι, θα μείνει. Λοιπόν, σε λίγο εδώ. Τριανταφυλλό, μονάχα εγώ να το φιλώ. Το σώμα τριανταφυλλό, μονάχα εγώ να το φιλώ. Κι είμαι συνταχτυλίτη και ολόπισο στολίτη. Κι είμαι συνταχτυλίτη και ολόπισο στολίτη. Άιτος και αυτό είναι από ταινία το τραγούδι. Το κλάμα και από τον Παράδεισο που τραγουδάνε όλοι μαζί εκεί σε ένα γάμο κτλ. Και ήταν ένα ωραίο μήνυμα. Το όριο της φτώχειας είναι 7.500 ευρώ. Το αφορολόγητο πήγε στα 5.000 ευρώ. Αιώνια Σαρακοστή Δημήτρης. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο και στην ευχή. Είναι λίγο απεσιόδοξο, αλλά έτσι όπως εφόσον τους αφήσαμε με αυτό το σκεπτικό, εγώ έτσι το ερμηνεύω. Χαρίζω αυτό το μήνυμα στον πρώην θαυμαστή μου που άπεψε να είναι θαυμαστή μου επειδή υπήρξε παιδομάζωμα. Τι? Όπως το ακούς. Τι λέει? Όπως το ακούς. Τι παιδομάζωμα? Αγαπητή Λιάννα, απορώ πως ευρέθη σε αυτόν τον χώρον και συμβιβάστης με το παιδομάζωμα και με τους λαθροεισβολείς, Κωστής πρώην θαυμαστή σου. Ποιο χώρο εννοεί το κουκουέ? Τώρα το πήρε χαμπάρι ο Κωστής πρώην θαυμαστή σου. Είσαι κάτι χρόνια. 58. Ναι. Συναπτά. Δεν, τον έχασες. Τον έχασα. Πάει ένας θαυμαστής. Τον έχασα. Καλά, οι άλλοι έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Ποιοι είναι οι άλλοι? Όχι, οι υπόλοιποι. Όλοι. Οι μη θαυμαστές μου. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Πάντως πολλά μηνύματα λένε για την ένωση. Να ενωθείτε, να ενωθείτε. Αφήστε αυτά, τα λένε οι ηγεσίες. Ο κόσμος από κάτω θέλει, θέλει κτλ. Ο κόσμος θέλει. Ο κόσμος θέλει. Ο κόσμος θέλει. Δηλαδή, για παράδειγμα. Έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Δεν συκοφαντώ κανέναν. Απλώς βλέπω την πραγματικότητα. Και ενίοτε η πραγματικότητα, όχι ενίοτε, μονίμως η πραγματικότητα, και είναι σύνθημα του CNN, ξεπερνάει και τη φαντασία, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν ξέρω, μπορώ να καταλάβω πόσο μπορεί να διαστρεβλώσει την έννοια άνοιξη με αυτά που συμβαίνουν, για παράδειγμα, στον χώρο τη Μέση Ανατολή. Εγώ άνοιξη δεν βλέπω. Ναι. Βλέπω μια βάρη χειμωνιά να έχει πέσει στην περιοχή και ετοιμάζονται και κάτι πύραυλοι κρούς και τούτα και εκείνα και τα άλλα και μια εισβολή και πάμε ξανά αίμα, ξανά από την αρχή και το μόνο όπλα, άλλο που θα μιλάμε, πολύ όπλα πωλήσεις, χίλια δυο άλλα πράγματα για να ξαναβγούνε πάλι φράγκα, να γκρεμιστούν πόλεις, να ξαναχτιστούν. Δηλαδή πεθαίνω. Πολυπολιτισμικές κοινωνίες σαν τη Γιουγκοσλαβία γίνανε εθνοκαθαρμένα κρατήδια, προτεκτοράτα, όλα αυτά δηλαδή τα διαστρεβλώσαμε. Ρε παιδιά. Να ξεκινήσω από ένα μεγάλο και να πάω σε κάτι μικρό. Δηλαδή να ξεκινήσω από ένα ευρωπαϊκό μεγάλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση. Τυπικός. Είναι ένωση. Στα χαρτιά. Είναι ένωση λαών. Όχι, δεν είναι. Όχι, λαών με τίποτα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα έχει δυνάμεις που έχουν βέτο. Δεν το θέλουν οι λαοί. Δεν έχουν βέτο. Εντάξει, έτσι. Ένα. Δεύτερον, έχει ομοιογένεια. Ούτε σύνορα τίποτα. Δεν έχει. Από τη μία μεριά δεν έχει τη Σέγγεν. Από την άλλη έχει τη Σέγγεν. Από εδώ που έχει και τη Σέγγεν που είμαστε εμείς. Δεν την καλύπτει ολόκληρη. Το κείμενο της Κωνσταντινούπολης. Από ένα σημείο και μετά είναι ελεύθερο. Μπάτε σκύλια, λέστε και ελαστικά, μη δώστε. Έτσι. Είναι 27 οι χώρες, είναι οι 17 στην Ευρωζώνη. Οι υπόλοιπες έχουν το δικό τους νόμισμα. Από τις 17 αποφασίζουν η Ολλανδία, Φιλανδία, Γερμανία. Μπράβο, αποφασίζουν τρεις. Έτσι. Λοιπόν, έχει διαφορετική κατανομή σε όλα. Διαφορετικές οικονομίες, διαφορετικές κουλτούρες, χίλια δυο άλλα πράγματα. Επίπεδα μισθούς. Επίπεδα μισθούς, τρόπο ζωής, προσέγγιση και είναι ενιαία. Είναι διασπασμένη, όσο περνάει διασπάται ακόμα και περισσότερο, ακόμα και περισσότερο, ακόμα και περισσότερο. Δέχεται η σπουδαία που έπεσε το τείχος, να έχει το τείχος στη Λευκωσία, στη θέση του. Στη θέση του. Ναι, ναι, ναι. Δέχτηκε να δώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όνομα, υπόσταση και έχει ήδη νόμισμα το ευρώ το Κόσοβο. Καθόμαστε και συζητάμε λοιπόν για την ενότητα. Και λέω τώρα, αυτοί οι οποίοι πήγανε από 10 συνιστώσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Βάση τους. Γιατί μου λες ο κόσμος το θέλει. Ναι, ναι, ναι. Και είδαν από αυτές τις 10 συνιστώσεις να φεύγει μία και να γίνεται κουβέλης. Τη δική τους τη βάση γιατί δεν την πιέζουν για ενότητα και πιέζουν εμένα που είμαι απόξω. Ναι. Εγώ αυτά τα έχω ως λογικά επιχειρήματα για να τα κουβεντιάσουμε. Επίσης, εγώ έχω δηλαδή, άλλο. Όταν ήταν οι μέρες της ψηφοφορίας, το να πιέσεις εμάς που θα λέγαμε ούτως ή άλλως όχι, ως βουλευτές, ακόμα και δίκην εφαρμογής άμεσης δημοκρατίας, τι να πιέσεις εμάς που θα λέγαμε όχι. Τους πιέσανε τους ίδιους τους βουλευτές τους. Γιατί εγώ διάβασα την ιστορία ενός βουλευτή, δεν ξέρω καν αν είναι Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία, ο οποίος λέει: πιέστηκα αφόρητα στο χωριό μου να ψηφίσω όχι, ψήφισα όχι και τώρα με πιέζουν αφόρητα οι ίδιοι άνθρωποι να ψηφίσω τον εφαρμοστικό νόμο. Δηλαδή, θα ανεχθούν για παράδειγμα αυτοί που είπαν όχι να ψηφίσουν τώρα τον εφαρμοστικό νόμο για να ξαναγυρίσουν πίσω στα κόμματά τους που είναι η εφαρμογή αυτού που είπαν όχι. Δηλαδή, όχι, δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, δεν σε θέλω και μετά σε πιέζω, πάρτινα, πάρτινα, παντρέψου την. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα δηλαδή? Πώς γίνεται την ίδια στιγμή που λες? Είναι αντιφάσεις. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε είναι μπήκαμε σε ένα τρόπο του σκέπτεστε, ο οποίος είναι παραγωγής κονσέρβας. Βγαίνει από τα μίντια, βγαίνει από την. Τηλεοπτικός. Τηλεοπτικός καταρχήν. Θέλουν να αλλάζουν όλα με το ζάπινγκ. Φτιάνει ψεύτικες εικόνες. Φτιάνει ψεύτικες εικόνες, παιδί μου. Και πατάς ένα κουμπί και πρέπει να αλλάξει κάτι. Μα δεν μπορεί να αλλάξει δια αντιπροσώπευσης, πώς το λένε. Ναι. Δεν μπορεί. Και να ξέρεις τι θες να αλλάξεις επίσης. Δηλαδή, αν θες άμεση δημοκρατία, αν θες πατρίδα. Λέω τώρα. Πες ότι θες πατρίδα που έχει συγκεκριμένα σύνορα και συγκεκριμένο τρόπο να λειτουργεί. Και έχεις ψηφίσει υπέρ του να μην έχει σύνορα και τα σύνορά σου να τα έχεις παραχωρήσει στη Frontex. και να σου έρχονται οι Λιθουανοί με το ελικόπτερο να σου φυλάξουν τα σύνορα στο Αιγαίο. Και την ίδια ώρα να δέχεσαι κάποιον να σου λέει: γιατί οι Λιθουανοί είναι χειρότεροι από σέναν που και σου φυλάνε τα σύνορα και έχουν μικρότερο μισθό να γίνει Λιθουανία. Δεν είναι όλη η Λιθουανία για Σικεβίκιους. Ναι. Δεν είναι όλη η Λιθουανία για Σικεβίκιους, το εννοώ. Δηλαδή, ή για Σιτσεβίτσιους, δεν ξέρω πώς τον προφέρουν τον άνθρωπο. Ένας δηλαδή καταπληκτικός γκλαμουράτος μπασκετμπολίστας. Δεν είναι μπάσκετμπολ αυτό. Κουράστηκα να το λέω. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε. Σε τελευταία ανάλυση να σας πω κάτι. Από την πίεση, πίεση, πίεση, πίεση. Ωραία. Σε λίγο θα είναι επαναστατική πράξη να πας σπίτι σου. Να βγεις από το σπίτι. Όχι, να πας σπίτι σου. Από πού. Θα το βαφτίζουν επανάσταση οι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Α, ναι, ναι. Και θα λένε, εγώ τώρα, για να υιοθετούν αυτή την πολιτική, είμαι κλεισμένο σπίτι μου γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάω στη διαδήλωση, δεν μπορώ να πάω στο τέτοιο. Βγείτε εσείς και κάντε την πορεία του Μάο στο Πεκίνο. Βγείτε εσείς και κάντε την πορεία την άλλη που μπορείτε να περπατήσετε. Άλλη μια ερώτηση. Είναι σαν τα ποδήλατα. Ρε παιδί μου, είπανε να κυκλοφορεί στην Αθήνα με ποδήλατο. Το κόσμο δεν είναι κακιά ιδέα κατά βάθος. Αυτό το όλοι με ποδήλατο. Ακριβώς αυτό μου θυμίζει το ενωθείτε όλοι μαζί. Όλοι με ποδήλατο. Εγώ έχω τρεις φορές χειρουργημένο το ένα γόνατο και μία το άλλο. Δεν κάνει να κάνω ποδήλατο. Σαν και εμένα είναι πόσοι είναι. Όχι με πρόβλημα στα γόνατα. Ο άλλος με αρθρετικά. Ο άλλος με τη μέση του. Ο άλλος με τούτο. Ο άλλος με εκείνο. Ο άλλος επειδή δεν έμαθε ποτέ να κάνει ποδήλατο. Όλοι με ποδήλατο. Ναι. Είναι πολύπλοκο. Άλλη μια ερώτηση. Δεν αυτό. Είναι. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Επιμένουμε. Γιατί όταν υποφέρεις λες μου κάνεις τη ζωή ποδήλατο. Θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Και το ΕΑΜ μέτωπο ήταν και ο Σαράφης ήταν αρχηγός του Ελλάς. Ωραία. Να χαρά. Καλά, άλλη συνθήκη. Υπέροχη στιγμή. Δεν και, το συζητάμε, άλλη συνθήκη. Και κέρδισε, ποιος μετά. Άστο, ποιος κέρδισε μετά. Στρατιωτικά ήθηκα. Και κέρδισε ποιο μετά, κοίταξε να δεις. Ηθική εξαρτάται. Υπάρχουν και ήττες οι οποίες είναι. Στρατιωτικά κέρδισε ο εθνικός στρατός. Ηθικά δεν κέρδισε. Είναι η παράταξη που νίκησε. Οικονομικά ποιο κέρδισε. Οικονομικά οι δοσύλλογοι, τα λαμόγια, οι φίλοι τους, οι πολιτικοί τους εκφραστές. Αυτοί κέρδισαν. Και το City. Και το City πάντα βέβαια. Και το City του Λονδίνου. Ναι. Αυτοί που κερδίζουν. Πάντα. Με τους κινδύνους μου αρέσει που λένε να ψάξουμε να βρούμε ποιο είχε το 1 εκατομμύριο βουλευτή. Ποιος έχει παίξει με ανώνυμους τίτλους και να βασίζεις επώνυμος λαός, με επώνυμη κουλτούρα, παγκόσμιας εμβέλειας και χαρισμένη στον κόσμο. Χωρίς να την νοικιάζεις αυτή την κουλτούρα, να την χαρίζεις. Γιατί δεν σου πληρώνει κανένας ποσοστά όταν διδάσκει τους τραγικούς στην Οξφόρδη. Ούτε όταν διδάσκει σαν την ιστορία. Σωστά, δε. Αυτό εννοώ. Δεν είναι ιδιοκτησία αυτά τα πράγματα. Ο πολιτισμός είναι στα αλήθεια πολιτισμός, ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Βασίζεις τη σωτηρία σου σε ανώνυμους. Τους τίτλους σου και τον κόπο σου σε ανώνυμους τίτλους. Σε offshore εταιρείες στην Ευρώπη και ζητάς λύση όταν έχεις αποδεχτεί offshore εταιρείες εντός ευρωπαϊκού εδάφους με θεσμοθετημένη νομιμοποίηση μεγαλύτερη. Πρόσεξε, οι offshore έχουν πατρίδα. Οι offshore έχουν πατρίδα. Έχουν πατρίδα το Λουξεμβούργο. Έχουν πατρίδα κάτω. Τα Cayman Islands. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν πατρίδα τα Virgin Islands. Εσύ δεν μπορείς να κάτσεις 23% πάει το Φουπουά, θα ανεβεί στα νησιά να δω ποιος θα κάνει φτηνό τουρισμό. Το οποίο δηλαδή. Δεν μπορεί να. Μου είχε πει κάποτε ένας πολύ παλιός αγωνιστής στην Κύπρο. Όταν πήγα να πάρω τη συνέντευξη από τον Τενκτάς. Πρόσεξε. Τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει ένα εξαιρετικά έξυπνο ελληνικό χαρακτηριστικό. Και θα σε στριμώξει. Του το χρωστάω. Του το χρωστάω του ανθρώπου. Θα μιλάτε και κάθε φορά που θα ξεμένει από επιχειρήματα θα πλακώνει την ανάλυση της ιστορίας. Και θα αρχίζει και θα σου λέει τότε που πήγα τόσο εξαιρετικά προετοιμασμένη ώστε κατάφερα να μπω μέσα χωρίς να μου σφραγίσει το χαρτί το καθεστώς. Κατάλαβες γιατί καταφεύγουμε στην ιστορία. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι σήμερα εδώ και τώρα πρακτικά και ουσιαστικά. Η μόνη αντίπαλη θέση είναι του ΚΚΕ. Και ρωτάω, εάν μπει μια αριστερά με 45% που θα σπάσει σε κομματάκια, θα φοβηθεί κανένας? Όχι. Εδώ για να γίνει ονομαστική ψηφοφορία και βασίζονται στους 21 που έχει το ΚΚΕ σήμερα. Και σας πω και κάτι άλλο. Όπου εμφανίστηκε, εγώ δεν θεοποιώ το κόμμα. 500 πράγματα και λάθη να έχει κάνει στην ιστορία του και 1002. Το να μην σεβαστώ ότι έχει καταφέρει να είναι όρθιο, χωρίς να έχει νερό στο κρασί του και χωρίς να φοβάται να πει πράγματα τα οποία ήταν εξαιρετικά δυσάρεστα από το 1993 και μετά, αυτό δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. σε αυτή τη φάση για να έχω σύνορα, για να έχω πατρίδα. Και να έχω πατρίδα ως λαό και όχι ως χωράφι, γι' αυτό είμαι εδώ. Τελειώνω με την κουβέντα και όποιος θέλει ενότητα, θα του απαντήσω πολύ όμα να την επιβάλλει. Να την απευθύνει σε αυτούς που διασπούν την ίδια τους τη σκέψη σε δύο και σε τρία. Όχι σε αυτούς που έμειναν όρθιοι και ολόκληροι. Ελληνοφρένη είναι όλο αυτό. Με Λιάννα Κανέλη, της Καθαράς Δευτέρας. Κοκκινοφρένια το κόβω, αλλά δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει. Και τις καθημερινές. Γιατί ταυτίζεται λίγο, με την Ελληνοφρένια. Λίγο, ναι. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις εδώ είμαστε πάλι. Κοίτα ένα μήνυμα. Θύμιο λέει, καθαρή Δευτέρα έχουμε, όχι Πρωτομαγιά, σαρακοστή, όχι πεντηκοστή. Ωραίο είναι. Και το ωραίο ξέρουμε. Είναι και το ξέρει τις γιορτές. Το ξέρει, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως. Αντί να πετάμε, το έχουμε ξαναγίνει όλοι πολιτικοί. Δηλαδή ξανασχολούνται ο κόσμος με την πολιτική. Σε όποιο επίπεδο, με όποιο τρόπο, με ό,τι αντικομουνισμό, κομμουνισμό έχει στο κεφάλι του. Τα πάντα όλα. Τουλάχιστον συζητάμε, ρε παιδάκι μου, πάλι πολιτικά. Μπορεί να είναι και. Να διαφωνούμε. Δεν είναι καμία σημασία. Αλλά ξαναμπήκε η πολιτική στη ζωή μας. Και αυτό για μένα ναι, είναι σωτηρία ελληνική. Ξεκάθαρα το λέω. Διότι θα ξαναβρούμε τις πολιτικές μας λύσεις. Ούτε τις λογιστικές, ούτε τις τυπικές, ούτε τις νομικές, ούτε τις ηθικές, ούτε τίποτα. Κοίτα αλλά τώρα ξέρετε, δεν είναι εύκολο, ε. Πιο απ' όλα. Το να σκέφτεσαι. Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι ο Γιώργος είναι μια παγκόσμια σκέψη. Ο Γιώργος, μη μου λέτε εμένα για τον Γιώργο, τον θεωρώ, είμαι φαν εγώ. Είμαι φαν και ναι, Γιώργος. Ναι, μας έχει δώσει 15 χρόνια εκπομπές. Και έχουμε άλλα 15 χρόνια. Λιάννα, καλημέρα. Είμαι μόνιμος στην ΠΑ πολεμική αεροπορία προφανώς. Πληρώθηκα την Παρασκευή 1300 ευρώ. Έδωσα 510 για εργοθεραπείες του ενός παιδιού μου. 280 εξετάσεις αίματος και των δύο παιδιών μου και 360 ευρώ το δάνειο του σπιτιού μου. Την Τρίτη θα βγω για ρεφενέ. Για γάλα και τα παιδιά, ο άνεργος κόσμος τι κάνει, μην ελπίζουν ότι θα μας βάλουν αντιμέτωπους με τον κόσμο. Ναι. Όταν κάποιος που δεν του φτάνουν τα λεφτά, του 15ημέρου. Δεν βγαίνει αντιμέτωπος με τον κόσμο. Και λέει ως κατακλείδα αυτό. Κοίταξε, μου πάτησε και τον κάλο τώρα. Για την πολεμική αεροπορία. Είναι αυτή η οποία, χωρίς να το καταλάβουμε, πρώτα απ' όλα έχει άπειρα θύματα, έτσι, τελευταία χρόνια. Ναι. Και η αντιμετώπιση σταματάει μόνο σε κάτι φανφάρες και κάτι τέτοια. Έχουν υποστεί πολλοί που είναι στην αεροπορία ακόμα και στο πτυτικό επίδομα. Είναι αυτοί που τους επιμειώσεις. Είναι αυτοί που τους λένε μετά είναι ανθρώπινο λάθος. Έρχεται ο Πάγκαλος και λέει είστε αντιπαραγωγικοί. Είστε αντιπαραγωγικοί αυτό, άνθρωποι των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ είναι ο ίδιος που τα λέει πολύ παραγωγικός. Και είναι παιδιά με πτυχία που βγαίνουν έξω και είναι αντιμέτωπα και με μια αλλαγή στην πολεμική αεροπορία που δεν την ξέρει ο κόσμος πολύ πολύ. Αν με μιλήσει με αεροπόρους, εγώ που έχω πετάξει μαζί τους, ξέρω πριν από πολλά χρόνια, 10, βγαίναν οι Τούρκοι στο Αιγαίο για να κάνουν μια ανείχνευση και ξαναμπαίνανε μέσα. Γρήγορα. Δηλαδή είχαν το αίσθημα ότι μπαίνουν σε ξένο κήπο, ρε παιδί μου, και ξαναμπαίνανε μέσα. Τώρα βγαίνουν λες και είναι τσιφλίκοι τους. Όχι ότι δεν τους αντιμετωπίζουμε, κάθε άλλο παρά. Ναι. Έχει τώρα και περικοπές. Πάμε στα ειδικά μισθολόγια. Στα ειδικά μισθολόγια, προσέξτε, ειδικά μισθολόγια. Μία έμπνευση, καταπληκτική ευρωπαϊκή. Να, απόκριες δεν ήθελες. Ναι. Ωραία, άκου το τώρα, αυτό είναι καταπληκτικό. Νέοι με πτυχία. Νέοι κάτω των 30. Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και αυτό το βασικό μισθό των 400, θα γίνουν επιθεωρητές των παλαιότερων στα οικονομικά, στις οικονομικές υπηρεσίες. Ναι. Και αυτοί, ας πούμε, θα είναι καθαροί, επειδή είναι νέοι και επειδή έχουν πτυχία και επειδή θα παίρνουν 450-500, αυτοί θα είναι καθαροί. Πες μου πόσο εύκολα διαβρώνεις μια ολόκληρη αντίληψη και μια ολόκληρη γενιά. Ναι. Και πού θα τους βρεις αυτούς, με τι κριτήρια. Οι βρώμικοι που τα κάνανε σκατά θα διαλέξουν τους καθαρούς αυτούς που θα τους στέλνουν να πιάσουν το λαμόγιο που έκλεψε 90 εκατομμύρια, θα παίρνει με μισθό 425 και θα το κάνει δίκη εθελοντισμού της Ολυμπιάδας. Εγώ έπιασα ένα μεγάλο λαμόγιο και μετά θα αρχίσουν. Πάρε και ένα πριν επειδή έπιασε το λαμόγιο. Και μετά θα έρχεται ο άλλος και θα λέει να σου δώσω εγώ τρεις φορές το πριν, να μην το δεις. Και αρχίζει αυτή η αλλίωση από τα κάτω. Τον μασίσανε τον κόσμο, τον μάθανε να σκέφτεται με έναν τρόπο. Εγώ πιστεύω στην επιβίωση. Οι Έλληνες είναι καταπληκτικοί. Το έχω ξαναπεί. Θα μοιράζονται ένα φραπέ στα τρία. Θα αρχίσει ξανά το ανταλλακτικό. Πώς το είπες αυτό την Παρασκευή, πώς το λέγουμε τον έρωτα που σου στείλε ένας. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Ρε, εδώ δεν πεθάναμε από έρωτα από πείνα. Θα πεθάναμε. Ναι, το άκουγα, ήταν. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα τα δικά μας, τα πολύ σπουδαία τα δικά μας. Γιατί? Γιατί έχεις πίσω σου την κουλτούρα έρος ανήκατε μάγαν. Αν δεν την έχεις αυτή την κουλτούρα, την έχεις. Την ναι, έχεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι περασμένη, την έχεις μάθει, την έχεις ακούσει, την έχεις κάνει ανέκδοτο, την έχεις κάνει πλάκα. Και, αλλά έρος και είναι. Έρος ιερός. Έρος για την πατρίδα. Έρος για τα παιδιά σου. Έρος για το δάσκαλο. Έρος για το σχολείο. Αυτός ο έρωτος. Για τον κίνδυνο. Για το κίνδυνο. Για το θάνατο. Για το κίνδυνο, για το θάνατο, για το, για το ζάλογο. Δηλαδή, πώς να το πω. Όσα και ανέκδοτα να φτιάξουμε, μπορούμε να φτιάξουμε ανέκδοτα γιατί ξέρουμε την αλήθεια. Αν δεν έχεις αλήθεια, δεν μπορείς να τσαλακώσεις να φτιάξεις ανέκδοτο. Το ανέκδοτο είναι τσαλακώνο. Και μετά το 45-49, μετά τον εμφύλιο που επικράτησε η παράταξη, εν πάση περιπτώσει που επικράτησε και μπήκε το κράτος σε μια πορεία, υπήρχαν φυλακισμένοι άνθρωποι επειδή πίστευαν κάπου. Για τις ιδέες τους. Είναι μια παγκόσμια έτσι πρωτοτυπία. Περίμενε, γίνεται έρχεται, παντού. Έρχεται. Ναι, όχι, θα σου πω γιατί έχουμε ένα τραγούδι ειδικό. Οι γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι της περίοδου 48-52 είχαν και χοροδίες. Ήταν μεν κρατούμενοι σε Ξερονήσια, σε φυλακές, στην Αβέροφ, εδώ το κτίριο που ήταν εκεί που είναι τώρα ο Άριος Πάγος στην Αλεξάνδρα και είχαν και χοροδία. Οι γυναικεία και έχουν κάνει και τραγούδι για το καρναβάλι. Είχαν τέτοια κέφια, αυτό που λες εσύ, έρωτα για τη ζωή, και μέσα από τα σίδερα κοιτούσαν απέξω τον κόσμο. Τήρηση ηθών και εθίμων για να μην χάσεις τον κοινωνικό χρονόχρονο τον απέξω. Και ήταν ένα με τους απέξω, με το λαό. Ακούς πώς μπαίνει. Αυτό είναι το τραγούδι, το καρναβάλι από τις γυναίκες πολιτικούς. Το βουλώνουμε τώρα. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαϊτενιές, γριούλες, παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη η χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπες στους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι τις μικρές πέρα της πετά. Χαϊτενιές, γριούλες, παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα'ρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι δε θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερια πρόσφια. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελεύθερια. Χαϊτενιές, γριούλες, παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Πως απ' τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Ωραία και η φυσαρμόνικα στο τέλος. Ξέρεις τι με πονάει. Την ακούω τη φυσαρμόνικα, το ακούω αυτό. Από τη μεταπολίτευση και μετά, που εγώ είμαι παιδί της τηλεόρασης, είμαι TV Boom Generation, δεν έχω δει μια εικόνα τέτοια. Ούτε σε σύριαλ, ούτε σε αναφορά, ούτε σε τίποτα. Μα σε τίποτα όμως, ρε παιδάκι μου. Και βλέπεις τους ξένους, εδώ τους χρειάζομαι. Εδώ τους χρειάζομαι και σε αυτά που ξέρουν καλύτερα. Κάπου θα ξεσπάσει κάτι και θα δεις. Σε ένα σύριαλ κάπου, κάτι από την ιστορία τους, κάτι, ναι, κάτι πιο προσεγγισμένο, σωστά στην πραγματικότητα. Να ξεσηκώσει και θύελες. Ξέρεις ότι περιφέρω μία εκπομπή για την ιστορία στα κανάλια τα τελευταία 15 χρόνια ως πρόταση και δεν έχω βρει ένα κανάλι να μου πει ναι. Λέγοντας, ρε παιδί μου, να παρουσιάζουμε διάφορα και μετά να ανοίγουμε μια συζήτηση. Και ακαθόμαστε. Ας σκοτωνόμαστε για την ερμηνεία της ιστορίας. Αλλά να μπορούμε να την παρουσιάζουμε και να τα ξαναθυμηθούμε 10 πράγματα, να τα πιάσουμε από την αρχή. Ειδικά τα τελευταία 50-60 χρόνια είναι αυτά που ζούμε τώρα. Δεν έχει κλείσει ο κύκλος. Ούτε η μεταπολίτευση, ούτε ο εμφύλιος. Αυτά συζητάμε. Και δεν τα βλέπεις, και δεν τα βλέπεις. Και θα σας πω κάτι και θα τρομάξετε. Και το λέω σε γονείς που τα παιδιά τους ετοιμάζονται να δώσουν παλελαδικές, αφού πω. Χαιρετίσματα στο Χονγκ Κονγκ. στο φίλο μου τον παπά που αγαπάει τη μουσική και που. Παπάς είναι επίθετο. Όχι, όχι. Παπάς. Δεν είναι απλός παπάς. Είναι Μητροπολίτης τώρα Σιγκαπούρης. Mm. Ο γιος ενός περιπτερά από τον Πειραιά. Χωρίς μέσο, χωρίς βίσμα, χωρίς τίποτα. Γιατί δουλεύει χωρίς μισθό σε μια ιεραποστολή και ο αδερφός του, αν μπορείς να το φανταστείς, είναι Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ. Άρα στέλνω χαιρετίσματα σε αυτούς που ζουν χωρίς λεφτά, διατηρώντας ορφανοτροφία, παλεύοντας για πράγματα και με τρόπο που ούτε μας περνάει από το μυαλό, διγενείδες πραγματικοί. Να πω χαιρετισμούς και φιλιά στο Γαβρίλο που δεν θα έχει τα αστεία που ήθελε σήμερα. Ναι, τα ακούσει αύριο. Και στο Δημητράκη από τη Θεσσαλονίκη. Από το Τατάνι. Και στους δύο. Σου έλεγα κάτι και με πονάει. Έξω στις μεγάλες εταιρείες αυτή τη στιγμή, στις μεγάλες εταιρείες, από λογισμικού μέχρι τεχνολογικές, από τροφίμων μέχρι πετρελαϊκές, ποιο διδακτορικό παίρνουν πρώτο? Ποιο? Θα σε κουφάνω γιατί απλώς έχεις δίκιο όταν το είπες πριν, η ιστορία. Διδακτορικά της ιστορίας. Γιατί θεωρούν ότι οι άνθρωποι που έχουν διδακτορικό στην ιστορία είναι οι καλύτεροι αναλυτές του παρόντος και του μέλλοντος. Διδασκόμενοι και ουσιαστικά. Μπορείς να φανταστείς ότι οι εταιρείες τεχνολογικές, ρε παιδί μου, σαν την, Apple, σαν την Google, άσχετα αντικείμενα, ξέρω εγώ, ξαναγυρνάνε πίσω στην ιστορία. Για να μην είναι, ξέρω εγώ, ο Μότσαρτ σοκολατάκι μόνο, για να μην είναι μπύρα ο Τσεγκεβάρα, για να μην είναι ο Μάρκο Πόλο μακαρόνια φρέσκα, κατάλαβες, πράγμα. Και γιατί στο τρόφιμο και στο νερό έρχεται ο μεγάλος χρηματιστηριακός πόλεμος. Που νοικιάζουν γης, που τις παίρνουν, που τις κάνουν. Όταν λένε ενέργεια, βάλτε μέσα την τροφική αλυσίδα πλήρως μέσα σε αυτό το πράγμα. Ξαναγυρνάμε πίσω στην κουβέντα για το φαΐ. Τη πιο βαριά κουβέντα την έγραψα την Κυριακή. Και την επαναλαμβάνω. Είδα ένα σύριαλ. Είναι κάτι μπάτσι που είναι πολύ καλή. Στα αμερικάνικα σύριαλ η μπάτσι είναι πάντα καθαρόμπατσι. Είναι οι πιο καλοί άνθρωποι στον κόσμο. Ανακαλύπτουν μονίμως τη βρωμιά. Και κάνουν το είναι καλό και διάφθοροι. Πάντα. Κάνουν πάντα το καλό. Λοιπόν, αυτοί έχουν πιάσει ένα κάθαρμα το οποίο παράγει προϊόντα, φτιάχνει χάμπουργκερ και τέτοια και αυτά. Αλλά το κάνει με μολυσμένο τρόπο. Και πεθαίνουν δύο παιδιά και πάνε οι μπάτσι να βρουν την άκρη. Και γυρίζει και του λέει ο διοκτήτης της εταιρείας που τον έχουν πιάσει και ετοιμάζει να τον βάλουν χειροπέδες. Άκουσε να δεις, του λέει. Πεθαίνει ένας στους 500. Είναι πολύ μικρό για να μπορείς να ταΐσεις τους άλλους 499. Και γυρίζει και του λέει ο μπάτσος με ύφος πολύ. Ναι. Δηλαδή, τι να σου πω, παξινού στο ηρώδιο. Όμως πρέπει να ξέρουν τι τρώνε. Και του απαντάει ο μπάτσος, και εκεί τελειώνω εγώ, ο ιδιοκτήτης. Τέλειωσα. Δηλαδή αυτό είναι όλη η τηλεόραση, όλη αυτή η αντίληψη της επικοινωνίας. Κάνεις λάθος, του λέει. Δεν τους ενδιαφέρει να ξέρουν. Να τρώνε θέλουν μόνο. Ναι, μόνο διάλογος. Να τρώνε, τίποτα άλλο. Ενδεικτικός διάλογος. Ωραίο. Ενδεικτικός διάλογος, δηλαδή αυτά βλέπεις τα περνάνε. Θυμάσαι, μωρέ, που κάποιοι από εμάς λέγαμε τη λέξη NSA πριν από λίγα χρόνια. Και μας λέγανε τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει NSA. Δεν υπάρχει. Τώρα είναι επίσημο όργανο στην Αμερική. Εκεί η γραμματέα βγαίνει, μιλάει αυτό, εκείνο, το άλλο. Σου λένε να αλλάξει εσύ, να αλλάξει ο ένα, να αλλάξει ο άλλο. Αυτοί που εναποθέσαν τι ελπίδε του στον Ομπάμα, πεθαίνω δηλαδή. Με υπουργό εξωτερικών τη Χίλαρη, που θα φέρει την ειρήνη. Θυμάστε τα πρωτοσέλιδα. Με το πουρο δεν τα έβγαλε πέρα. Θα φέρει την ειρήνη δηλαδή. Ένα πουρο και τη έφυγε από τα χέρια. Τη έφυγε από τα χέρια το πουρο και πήγε κάπου αλλού. Έκανε κάτι βόλτε στον Βαλ οίκο εκεί, έτσι. Λέει και άφησε, δεν άφησε. Το πούρο δεν είχαν βομβαρδίσει το Σουδάν τότε. Μπράβο. Βομβαρδίσαν το Σουδάν για ένα πούρο. Τώρα θα πάρει το μεγάλο πούρο, το μεγάλο κανόνι στη Μέση Ανατολή. Στο Ιράν. Έχει καταλάβει κανένας για τι πράγμα μιλάμε? Αυτή τη στιγμή λες τη λέξη Ιράν και σου λέει, με χέσε με τώρα. Κούλουμα είναι. Μα το Ιράν είναι που πήγε τη βενζίνη 1,80. Χωρίς να φταίει το Ιράν αυτό καθ' αυτό. Θα κάνουν εμπάργκο. Είναι σαν και αυτούς που μου λέγανε, έπεσε ο Καντάφη, ήρθε η δημοκρατία εκεί κάτω και δεν θα έρχεται ο γιος του να αφήνει 7 χιλιάρικα στη Μύκονο. Και γέμισε η Μύκονος τώρα Λίβιους ελεύθερος. Θα πάει και ο Κωστόπουλος. Θα έρθουν με εισιτήρια λαϊκού τουρισμού τώρα στη Μύκονο. Όχι, κόβονται. Οι απελευθερωμένοι Λίβιοι. Α, ναι, οι Λίβιοι, ναι, μπορεί. Η εργατική αιστεία της Λιβύης. Γιατί η ντόπια εδώ δεν. Η εργατική αιστεία της Λιβύης θα πλακώ και θα στέλνει τώρα για ξεκούραση στη Μύκονο και θα ισοφαρίσουμε τα 7,5 χιλιάρικα, θα έρθουν 75 στη θέση του. Οι απώλειες από την Ελλάδα. Και γιατί να καθίσεις να ασχοληθείς με αυτά ή να μην ασχοληθείς, όταν εγώ θυμάμαι την ελληνική πολιτεία και να ντρέπομαι όντας βουλευτής, ντρεπόμουν όμως. Ντρεπόμουν. Εκεί περίμενα να δω και αυγά και γιαούρτια και τέτοια και ό,τι άλλο θέλεις. Ντρεπόμουν. Όταν μετά τις πυρκαγιές στη Σάμο βγήκε η κυβέρνηση και είπε υπεύθυνα ότι θα στείλει στην Καμένη Σάμο με κοινωνικό τουρισμό τους ηλικιωμένους. Πήγανε. Ναι, όχι. Μα πω, γιατί να μην πάνε οι άνθρωποι, δεν είχαν άλλη, ναι, άλλη λύση. Ναι, σκέψου ότι οι ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν αναπνευστικά, καρδιακά πήγαν και να τέτοια, δουν τα Καμένα. Τους πήγαν στα Καμένα για να ισοφαρίσουν βοηθώντας τη Σάμο. Δηλαδή, τρελαίνεσαι, παιδάκι μου. Τρελαίνεσαι. Όταν σου λέω τρελαίνεσαι, τρελαίνεσαι. Εγώ θυμάμαι όταν είχε φτιαχτεί το αεροδρόμιο, το Πασόκ τότε, Λαλιώτης, είχε βάλει πούλμαν και δωρεάν το μετρό. Όχι. Τον Κυθύρων τρεις φορές έχει εγγενιαστεί. Αψίδιες κυβερνήσεις, το ίδιο. Τρεις φορές εγγένεια, δεν υπάρχει άλλο. Το Βενιζέλος που είχε δωρεάν να πηγαίνουν τα καπί να βλέπουν το έργο. Ξέρεις, Πασόκ αυτό και άρεσε και στους παππούδες. Καμαρώνανε βέβαια για τη χώρα τους. Εντάξει, δεν ξέραν οι άνθρωποι. Αλλιώς τα είχαν. Άκουσε να δεις. Η διαστροφή έχει αρχίσει και περνάει ως φυσικό πράγμα επειδή παίζει πολύ NCSI και NCSU. Ναι, ναι, ναι. Και σε επαναλήψεις όλα αυτά. Ναι, και σε λίγο θα αρχίσουμε να έχουμε NCSI Μπραχάμι, NCSI Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Γιατί θα προσαρμοστούμε. NCSI Ξάνθη. Ναι. NCSI Ξάνθη. Τι το Μαϊάμι καλύτερο από τον Μπραχάμι. Γιατί. Έχεις πάει στο Μαϊάμι, σίγα. Τι Λοζάνι, τι Κοζάνι. Χάλια είναι. Δεν είναι. Η Κοζάνι έβγαλε και μια διαμαντοπούλη. Η Λοζάνι τι έχει βγάλει. Να το δούμε. Και Παπακοσταντίνου η Κοζάνι. Κοίτα να δει δύο στελέχη. Και εκείνον με τα φρουτάκια που εγώ δεν τον ξεχνά. Όχι, ο, ποιον λες, το Χρυσανθακόπουλο. Πασχαλίδης. Δεν ήταν, ήταν πάνω. Γίνεται σε υπέλε, παραπάνω ήταν, ήταν παραπάνω. Mm. Εξυγχρονιστής. Mm. Κοίταξε. Έχουμε ένα λεπτό. Ό,τι είναι να το πούμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν. Αετό δεν πετάξατε. Δεν πετάξετε αετό. Πέτα πουλί μου, πέτα. Ναι. Τι πουλί, όπου πουλί ο κάθε ένας που μπορεί να νιώσει ως πουλί. Αυτό είναι ένα στοίχημα προσωπικό. Ναι. Για τον καθένα να νιώσει τέτοιος. Ο ίδιος λαός έχει γράψει και έχει πει το ημαϊτός χωριστά. Ναι. Οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Διαλέγεις και παίρνεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες εδώ. Φαντάζομαι και οι ακροατές. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ιδέα. Είναι από αυτές που φτιάχνονται μια Παρασκευή στο διάδρομο. Τσακμπαμ. Θα κάνω την. Ωραία καθαρή Δευτέρα. Κόλλησε και με τον καιρό. Έχω πάντως ξεκαθάρισα πάρα πολλά πράγματα μέσα μου. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουν και κολλημένοι. Really, really. Είναι Real FM σε 97,8, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Κολλάει ο κόσμος. Θέλει πολλά και τα θέλει τώρα. Έχουμε μάθει αυτό ακριβώς. Καλαμούκης Κανέλη, κάναμε από μόνοι μας ένα ΚΚ σήμερα. Και Ελληνοφρένεια. ΚΚΕ. Αχ, ναι, είναι Καλαμούκης Κανέλη. Από Αποστόλης Παναγία. Αποστόλης δεν είστε. Τον κάναμε φράξια σήμερα. Είναι λίγο. Δεν ξέρει τι θέλει ακόμα και θα τον φέρουμε στα ίσα. Λοιπόν, όμως. Καλαμούκης, Κανέλη, Ελληνοφρένεια, ήταν ζωντανά μια προσφορά του Real FM. Αμίσθος. Αμίσθος, ναι. Ναι. Είναι το και αργία. Μην νομίζουν ότι μας έδωσε και τίποτα περιορίες ο Νίκος. Όχι, τίποτα. Δεν έχει τέτοιο. Εδώ πέφτουν τα πρόστιμα βροχή, θα δώσει και υπερορίες. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει πρόστιμο την επομένη, εύχομαι στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να νηστέψει στα σοβαρά, μπας και μπορέσει και κοινωνήσει. Αυτή είναι η ευχή μου σήμερα. Είναι στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο από αυτή τη συχνότητα εύχομαι να νηστέψει πολύ, δηλαδή να μην βάλει κανένα πρόστιμο, να μπορέσει να κοινωνήσει, γιατί μετά την Ανάσταση έρχεται η Επανάσταση. Καλό μεσημέρι, αύριο τα υπόλοιπα.